รายการธรรมสุตตะขอเชิญฟังธรรมบรรยายตามพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์สมบัตินันทิโก ความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วมาขึ้นจันทกุมารจริยาวัดของพระจันทกุมารอันนี้ก็เป็นอีกชาติหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นคุณธรรมเครื่องบ่มโพธิญาณเป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องบ่มการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งหรืออีกชาติหนึ่งเนี่ยนะในการเมื่อเราเป็นโอรสของพระเจ้าเอกราชมีนามว่าจันทกุมารอยู่ในพระนครปุพพวดีในการนั้นเราพ้นจากการบูชายัญแล้วออกไปจากที่บวงสรวงนั้นยังความสังเวชให้เกิดขึ้นแล้วยังมหาทานให้เป็นไปเราไม่ให้ทานแก่ทักขิณายบุคคลแล้วย่อมไม่ดื่มน้ำไม่เคี้ยวของเคี้ยวและไม่บริโภคโภชนะ 5-6 ราตรีบ้างแสดงว่าสังเวชใจในสังสารวัฏอย่างแรงกล้าตั้งความปรารถนาไว้เลยว่าถ้าหากว่าไม่ได้ให้ก่อนจะไม่ทานจะยอมอดไปงั้นน่ะเปรียบเหมือนพ่อค้ารวบรวมสินค้าไว้แล้วในที่ใดที่จะมีลาภมากคือที่จะได้กำไรมากก็นำสินค้าไปในที่นั้นฉันใดแม้อาหารของตนที่เราให้แล้วแก่คนอื่นมีกำลังมากมายในที่มีกำลังมากมายฉันนั้นสิ่งของที่เราให้แก่ผู้อื่นมีกำลังมากกว่าสิ่งของที่ตนใช้เองฉันนั้นเรียกว่าให้ของดีกว่าใช้เองเพราะฉะนั้นทานที่เราให้แก่ผู้อื่นจักเป็นส่วนร้อยเรารู้อำนาจประโยชน์นี้จึงให้ทานในภพน้อยภพใหญ่เราไม่ถอยกลับไม่ท้อถอยจากการให้ทานเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณชนิดแลก็เป็นการให้ถ้าสังเกตดูให้ทานคือให้อะไรก็ให้วัตถุทานเบื้องหลังของวัตถุทานก็คือมหาภูตรูปเป็นการแจกจ่ายมหาภูตรูปไม่มีที่สิ้นสุดยินดีที่จะแจกยินดีที่จะจ่ายยินดีที่จะให้ยินดีที่จะให้ผู้อื่นได้ประสบมหาภูตรูปที่ดีการให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเพื่อโพธิญาณโพธิญาณอันนี้เป็นธรรมที่คลายกำหนัดจากมหาภูตรูปการให้ทานอย่างนี้นะที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์เนี่ยแสวงหาอะไรเป็นอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะแห่งมหาภูตรูปเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่พระองค์เกี่ยวข้องกับมหาภูตรูปก็คือการแจกจ่ายมหาภูตรูปผู้ที่มีอัธยาศัยในวิวัตตะหรือที่เรียกว่ามีอัธยาศัยแห่งพระนิพพานจะยินดีในการแจกจ่ายมหาภูตรูปไม่มีที่สิ้นสุดการให้ทานก็คือการจ่ายมหาภูตรูปการแจกมหาภูตรูปฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในมหาภูตรูปจึงเป็นผู้ที่มีการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าในที่สุดก็ต้องสละอย่างถาวรเคยเห็นบ้างไหมมหาภูตรูปไหนที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ให้ไปสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจแก่เราไหมแล้วก็นำมาซึ่งความเสียใจอีกนั่นแหละ เรื่องราวของพระจันทกุมารเนี่ยในอดีตที่พระองค์ได้ประพฤติในอรรถกถาเล่าตามชาดกว่าในอดีตการกรุงพาราณสีนี่มีชื่อว่าปุพพวดีเมืองเดียวนี่แหละเปลี่ยนชื่อไปได้หลายอย่างด้วยกันณเมืองปุพพวดีนั้นโอรสของพระราชาสวัสดีพระนามว่าเอกราชครองราชสมบัติพระโพธิสัตว์ได้ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าเอกราชนั้นมีพระนามว่าโคตมีนะคือชาตินี้พระโพธิสัตว์มีแม่ชื่อว่าโคตมีพระชนกพระชนนีขนานนามว่าพระจันทกุมารเมื่อพระจันทกุมารเนี่ยทรงดำเนินได้ก็เกิดพระโอรสอื่นอีกพระนามว่าสุริยกุมารเมื่อสุริยกุมารทรงดำเนินได้ก็เกิดพระธิดาองค์หนึ่งนามว่าเสลา แสดงว่าทุก2ปีจะต้องมีลูก1ลูกนะก็มีลูกอยู่3ท่านด้วยกันพระโอรสและพระธิดาเหล่านั้นได้มีพระพาดาต่างพระมารดากันอีก2พระองค์คือพัทเสนะและสุระแสดงว่าพระราชาเอกราชพระองค์นี้มีหลายมเหสีว่างั้นพระโพธิสัตว์เจริญวัยขึ้นโดยลำดับพระโพธิสัตว์เราชื่อว่าจันทกุมารเนี่ยนะเสร็จแล้วได้สำเร็จศิลปศาสตร์และวิชาการปกครองพระราชบิดาก็ได้อภิเษกสมรสพระราชธิดาจันทาแก่พระโพธิสัตว์เสร็จแล้วก็แต่งตั้งพระโพธิสัตว์ไว้ในตำแหน่งอุปราชพระโพธิสัตว์นั้นที่อภิเษกสมรสกับพระนางจันทาก็มีพระโอรส1องค์ชื่อว่าวาสุละบ้านเมืองนี้ก็ต้องมีปุโรหิตใช่ไหมมีผู้สอนอัดสอนทำให้แก่พระราชาพอดีได้อาจารย์โหดขึ้นมาพระราชามีปุโรหิตที่ไม่ดีชื่อว่าจันดาหาละนั่นนะพระองค์ก็แต่งตั้งให้นาปุโรหิตกันดาหาละนี่เป็นผู้ตัดสินคดีกันดาหาละนี่เป็นคนเห็นแก่สินบนนั่นนะได้สินบนแล้วก็ตัดสินผู้ที่ไม่เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของผู้ที่เป็นเจ้าของให้ไม่เป็นเจ้าของอยู่ที่ว่าถ้าใครส่งสวยมากคนนั้นชนะเนี่ยนะคือคดีใดก็ตามเนี่ยนะถ้าใครยัดสินบนแพงคนนั้นชนะไปก็คือเป็นผู้ตัดสินที่เรียกว่าเห็นแก่เงินแก่ทองอย่างเดียวเห็นแก่ทรัพย์สินอย่างเดียวนี่ตัดสินอยู่อย่างนี้เป็นอาจินเนี่ยนะเป็นชีวิตมันก็ได้ร่ำรวยจากสินบนเหล่านี้มากมายอยู่มาวันหนึ่งบุรุษผู้หนึ่งเนี่ยถูกตัดสินคดีให้แพ้จึงร้องด่าว่าปุโรหิตเขาเรียกว่าถูกด่าใหญ่เลยนะในโรงวินิจฉัยคดีถ้าสมัยนี้ถูกฟ้องต่อยต่างหากนะสมัยก่อนแสดงว่าไม่ถูกฟ้องครั้นแล้วก็เดินออกมาจากออกมาเห็นพระโพธิสัตว์คือพระราชโอรสจันทกุมารนะกำลังเสด็จเข้ามาเฝ้าพระราชบิดาก็หมอบลงแทบพระบาทของพระโพธิสัตว์แล้วสะอื้นร้องไห้ทูลความว่าข้าแต่พระองค์คันดาหาละปุโรหิตเนี่ยกินสินบนในโรงในศาลแม้ข้าพระองค์ก็ถูกเขาเนี่ยรับสินบนยังตัดสินให้แพ้อีกหมายความว่าก็ส่งสวยแล้วแต่ว่าส่งสวยแพ้น้อยกว่าทางโน้นก็เลยผิดเนี่ยตอนนี้จริงๆก็ถูกอยู่นะก็อยากจะชนะคดีก็ยังใส่สินบนไปแล้วทางโน้นก็สินบนมากกว่าแพ้เลยเหมือนกันเสียอกเสียใจมากนะถ้าไม่ได้ส่งสวยไปก็ค่อยยังชั่วหน่อยสวยก็ให้แล้วแต่แพ้อีกเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็เลยปลอบบุรุษนั้นว่าอย่ากลัวไปเลยแล้วก็ทรงนำไปในโรงวินิจฉัยทรงตัดสินผู้ที่เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของมหาชนก็พากันซ้องสาธุการว่าสาธุเนี่ยนะดีแล้วมีผู้วินิจฉัยไปตามธรรมพระราชาก็สดับข่าวคือข่าวว่าพระโพธิสัตว์วินิจฉัยคดีโดยยุติธรรมจึงตรัสเรียกพระโพธิสัตว์มาแล้วพระราชทานการวินิจฉัยให้แก่พระโพธิสัตว์ว่าตั้งแต่นี้ไปเจ้าผู้เดียวจงวินิจฉัยคดีทั่วไปก็แต่งตั้งให้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นมาอีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งวินิจฉัยคดีปกตินี้กิจอันนี้เป็นกิจของพระราชาพระราชาเห็นว่าผู้ใดมีความสามารถก็ยกให้พันปุโรหิตนี่ก็รับวินิจฉัยคดีวินิจฉัยคดีผิดพลาดหลายคดีเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็เลยเป็นผู้ที่ตัดสินคดีแทนเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ของการขันดาหาละก็ขาดลงนะเหมือนกับว่ารายได้เนี่ยขาดตั้งแต่นั้นมาขันดาหาละปุโรหิตก็ผูกอาฆาตในพระโพธิสัตว์คอยหาโอกาสจับผิดเรื่อยมาส่วนพระเจ้าเอกราชนั้นปกติแล้วก็มีสติปัญญาอ่อนคือฉลาดน้อยนะแล้วก็เชื่อคนง่ายใครอธิบายดีฟังดูมีเหตุผลก็รับฟังหมดเชื่อไปหมดนี่อยู่มาวันหนึ่งพระราชาฝันว่าได้เห็นเทวโลกที่จริงนะถ้าแกฝันเห็นนรกเนี่ยอาจจะไม่เสียหายขนาดนี้หรอกฝันเห็นสวรรค์ก็เลยสาเหตุแห่งความชั่วร้ายว่างั้นนะพอฝันเห็นเทวดาเข้าฝันเห็นเทวโลกประสงค์จะเสด็จไปณเทวโลกจากเกิดเป็นเทวดาก็เลยไปตรัสกับปุโรหิตว่าขอท่านจงบอกทางไปพรหมโลกปุโรหิตก็ทูลว่าขอเดชะเหมือนกันหาโอกาสมานานแล้วในใจนะคิดหาโอกาสนี้มานานแล้ว มันขอพระองค์ทรงให้ทานบูชายัญด้วยสิ่งมีชีวิตอย่างละสี่อย่างละสี่แล้วก็ตรัสถามว่าทานอันยิ่งนี่มันคืออะไรประมาณนั้นอภิทานหรือว่าทานอันยิ่งอะไรนะทานอันยิ่งจึงจะได้ไปเกิดในสวรรค์ประมาณนั้นทูลว่าการบริจาคสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าเพื่อบูชายัญทำให้เป็นอย่างละสี่อย่างละสี่เช่นโอรสก็สี่องค์พระธิดาสี่องค์อัครมเหสีสี่องค์เศรษฐีสี่ช่างมงคลสี่ม้ามงคลสี่แล้วก็ต้องเอาเลือดในลำคอของสัตว์เหล่านั้นบูชาอย่างนี้แหละเรียกว่าทานอันยิ่งพระราชาก็เห็นยินยอมเออใช้ได้นี่มาขอทางสวรรค์ไพร่ไปบอกทางนรกนะก็เรียกว่าถามคนผิดนะเขาเป็นอย่างนี้เลยพระราชาก็เชื่อนายเชื่อปุโรหิตนะนะว่าปุโรหิตนี้เป็นบัณฑิตพระองค์ก็มีพระประสงค์จะปฏิบัติตามพระองค์เนี่ยเข้าใจมีความเชื่อว่าวิธีที่กันดะหาละปุโรหิตบอกนั้นนะเป็นทางสวรรค์เชื่อสนิทใจเลยว่าเป็นทางสวรรค์ทั้งที่เป็นประตูนรกชัดๆเลยนะแต่เข้าใจผิดรับสั่งให้ขุดหลุมบูชายัญนะขุดหลุมใหญ่มีพระบัญชาสั่งมาว่าพวกท่านจงนำสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าทั้งหมดตามที่ปุโรหิตสั่งมีอะไรบ้างพระราชกุมารสี่องค์เอาพระโพธิสัตว์เป็นประธานนะแล้วก็สิ่งของเครื่องปูชายันก็สั่งอย่างที่สั่งการมาทั้งหมดนะมีอะไรบ้างพระโอรสสี่องค์พระธิดาสี่องค์อัครมเหสีสี่เศรษฐีสี่ช่างมงคลม้ามงคลอย่างละสี่เตรียมมาให้หมดงั้นมหาชนได้ฟังอย่างนั้นก็ระเบงเซงแซ่วุ่นวายกันยกใหญ่พระราชาก็ร้อนพระทัยถูกปุโรหิตชักจูงให้บัญชาอย่างนั้นอีกนั่นแหละเสียงเออะโวยวายร้องโอ้ใจอ่อนหมดเลยนะใจอ่อนก็ไปหาอาจารย์ปุโรหิตนี่ถือว่าตำแหน่งอาจารย์ไปปรึกษาอาจารย์เข้าอาจารย์ก็บอกโอ้ยแค่นี้พระองค์จะไปสวรรค์ได้ยังไงจิตใจอ่อนแอขนาดนี้คนจะไปสวรรค์นะใจแข็งกว่านี้เยอะเนี่ยนะเราใจอ่อนไม่ได้ไปสวรรค์แน่สั่งมันต่อไปเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็ทราบว่าปุโรหิตนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ตัดสินคดีผูกอาฆาตในเราปรารถนาจะให้เราเนี่ยตายจะทำให้เราถึงความพินาศล่มจมขณะเดียวกันก็ยังทำความพินาศให้แก่หมู่มหาชนอีกแม้พยายามเพื่อจะให้พระราชาสำนึกผิดด้วยอุบายหลายอย่างแต่พระราชาเข้าใจผิดเสียแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับพระทัยได้กลับใจไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะว่าเชื่อแล้วเชื่อสนิทใจเลยนะมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในใจเชื่อทางนรกว่าเป็นทางสวรรค์ซะแล้วเนี่ยนะผู้ใดจะไปบอกอย่างอื่นทำไม่ได้มหาชนก็ร้องให้อยู่แซงแซ่พระโพธิสัตว์ทรงสามารถมากพระโพธิสัตว์ก็สงสารกรุณาจับจิตใจนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงมหาชนก็ร้องให้แซงแซ่อยู่นั่นแหละพิธีกรรมทั้งหมดในหลุมบูชายัญก็สำเร็จลงร้องระงมอยู่นั่นแหละพวกราชบุรุษนำพระราชโอรสเข้าไปแล้วก็นั่งก้มคอลงกระก้มคอเตรียมจะฟันเต็มที่เลยนะปุโรหิตก็นำถาดทองคำเข้าไปถือดาบยืนอยู่ว่าจักตัดพระศอกของพระโพธิสัตว์หัวแรกที่จะต้องตัดคือพระโพธิสัตว์นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้จะตัดหอคอคนเดียวนะแต่ว่ามันไม่สมเหตุผลนะก็ต้องเอามาให้มันสมเหตุสมผลหน่อยเรียกว่าหาช่องมานานคนชั่วนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละหาโอกาสหาช่องที่จะทำความชั่วคนทำดีเนี่ยนะคิดหาช่องว่าจะทำดีได้อย่างไรคนชั่วก็เหมือนกันหาช่องว่าจะทำชั่วได้อย่างไรนี่ก็ได้โอกาสมานี่ก็เตรียมที่จะประหารพระนางจันทาเทวีมเหสีของพระโพธิสัตว์เห็นอย่างนั้นก็คิดว่าบัดนี้เราไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วจักทำความสวัสดีแก่พระสวามีด้วยกำลังสัจจะของตนเนี่ยนะก็มีแต่วาจาสัตว์นี่แหละพอที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตัวได้เป็นที่พึ่งของสามีได้ก็ประคองอัญชลียกมือไหว้ดำเนินไปในระหว่างประชุมชนกระทำสัตยาธิฐานเรียกว่าทำสัจจะอธิฐานว่าทางสวรรค์ที่ปุโรหิตบอกนี้เป็นกรรมชั่วโดยส่วนเดียวด้วยคำสัตย์ของข้าพเจ้านี้ขอความสวัสดีจงมีแก่พระสวามีของข้าพเจ้าเถิดเชื่อสนิทใจนะนางนี่เชื่อสนิทใจว่าทางของปุโรหิตนี่มันทางนรกชัดๆทางแห่งความชั่ว พราะด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่พระสวามีเถิดนางจันทาเทวีก็ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อไปอีกว่าขอถวยเทพทั้งหลายทั้งมวลบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้จงมาเป็นที่พึ่งขอจงปกป้องข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่กับสามีด้วยความสวัสดีเถิดนี่ก็เป็นการเจริญเมตตาตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นต้นท้าวสกเทวราชได้ทรงสดับเสียงร่ำให้ของพระนางจันทาเทวีนั้นพระองค์ก็ทราบเรื่องทั้งหมดช่วยเอาค้อนเหล็กมีไฟลุกโพลงเนี่ยนะให้พระราชาเนี่ยหวาดสะดุ้งแล้วก็มีเทวะองค์การให้ปลดปล่อยผู้ที่จะถูกฆ่าเพื่อบูชายันทั้งหมดท้าวสกาก็แสดงรูปทิพย์ของพระองค์ครั้งนั้นพระองค์ก็กวัดแกว่งพระขันเพชรรุ่งโรจน์สว่างสวยประทับยืนอยู่บนอากาศพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพระราชาผู้ใจบาปใจร้ายลามกก็คือบาปนะพระราชาผู้บาปใจร้ายกาลกณีใจกิรวัจใจโหดเหี้ยมอมหิตชั่วร้ายมากการไปสวรรค์ด้วยการทำปาณาติบาตท่านเคยเห็นมาเมื่อไรเคยเห็นไหมเนี่ยนะว่าฆ่ามากๆแล้วจะไปสวรรค์เหมือนกันท่านจงปล่อยจันทกุมารและชนทั้งหมดเหล่านี้จากเครื่องผูกมัดหากท่านไม่ปล่อยเราจะพาศีรษะของท่านและของพราหมณ์ชั่วเดี๋ยวนี้ตรงนี้ทีเดียวถ้าไม่ปล่อยนะจะพาหัวเป็นสองซีกเลยเหมือนกันพระราชาและพราหมณ์เห็นความอัศจรรย์ดังนั้นก็รีบปล่อยสัตว์ทั้งหมดจากเครื่องผูกครั้งนั้นมหาชนก็ต่างเอิกกระเริกโกลาหลรีบถมลุมรีบถมหลุมบูชายันเดี๋ยวเกิดเปลี่ยนใจขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นรีบถมซะให้มันหมดนะแล้วก็ถือเอาก้อนดินคนละก้อนปาปุโรหิตจนถึงแก่ความตายคนละก้อนร้อยก้อนเข้าไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะยิ่งก็ถูกปืนอีกเหมือนกันตายแล้วก็เตรียมวางแผนที่เตรียมลุกฮือจะฆ่าพระราชาต่อไปพระโพธิสัตว์ตรงเข้าไปสวมกอดพระราชบิดาไว้ก่อนไม่ให้ถูกฆ่าก็รู้ว่าก็ไปกอดพ่อไว้ก่อนเนี่ยนะมหาชนก็พากันกล่าวด้วยความแค้นว่าเราจะไว้ชีวิตพระราชาผู้ลามกชั่วช้าแต่ว่าจะไม่ให้เสวตฉัตรไม่ให้อยู่ในพระนครจะให้ไปอยู่ภายนอกพระนครแล้วก็ช่วยกันปลดเปลื้องเครื่องยศของพระราชาออกให้นุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดเอาผ้าเก่าๆมาย้อมขมิ้นโพกศีรษะทำให้เป็นเช่นกับคนจันทานแล้วก็ส่งไปอยู่หมู่บ้านคนจันทานเนี่ยนะปลดจากพระราชาเนี่ยตกไปอยู่เป็นจันทานทันทีเลยนะเนี่ยเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยทำความชั่วบาปก็ให้ผลเป็นทิฏฐธรรมเนี่ยนะก็เลยเดือดร้อนอันหนึ่งชนเหล่าใดบูชายันด้วยการฆ่าสัตว์เองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นบูชายันก็ดีพลอยยินดีก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดต้องตกนรกสามอย่างเลยนะหนึ่งฆ่าเองเพื่อบูชายันหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าเพื่อบูชายันอันหนึ่งชนเหล่าใดบูชายันด้วยการฆ่าสัตว์เองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นบูชายันก็ดีคือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าเพื่อบูชายันหรือพลอยยินดีก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดจะต้องตกนรกมันฆ่าเองเนี่ยสมัยใหม่ไม่ใช่น้อยฆ่าสัตว์เพื่อเส้นนะบางทีเนี่ยบางชนบทบางแห่งเวลาจะลงทำนาเนี่ยนะจะต้องฆ่าสัตว์เพื่อเส้นนาก่อนหรือว่าบางทีก็ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าเพื่อเส้นสวงบางกลุ่มก็คอยยินดีกับเขาพลอยยินดีไปกับเขาดีใจไปกับเขาที่เขากระทำก็แล้วแต่บางพวกก็ใช้แพะบางพวกก็ใช้โคใช้หมูก็สุดแท้แต่ว่าจะใช้อะไรนะนี่ใช้คนเลยนะฆ่าคนเพื่อบูชายันใช้ผู้อื่นฆ่าอนุโมทนาพลอยยินดีกับที่เขาฆ่าเจตนาเหล่านั้นที่ชนเหล่านั้นคิดอย่างนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ตกนรกพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนทั้งปวงตกนรกเพราะทำความชั่วคนที่ได้ไปสวรรค์ก็เพราะไม่ทำความชั่วพระราชาเนี่ยนะที่ทำความชั่วเหล่านี้ผลมันให้ผลเป็นทิฏฐธรรมตกต่ำทันทีเรียกว่าเกิดเป็นจันทานทันทีไม่รู้จักความดีความชั่วแต่ทั้งนั้นนี้ถ้าเราสังเกตดูว่าพระราชาที่ชีวิตตกต่ำขนาดนี้ก็เกิดจากเอาคนชั่วเป็นอาจารย์นะเอาคนชั่วเป็นที่พึ่งเป็นที่บอกเอาคนชั่วเป็นที่แนะนำก็พลอยไปทำชั่ว ลำดับนั้นราชบริษัทชาวนครชาวชนบทแม้ทั้งหมดก็ประชุมกันอภิเษกพระโพธิสัตว์เอาไว้ในราชสมบัติพระโพธิสัตว์ก็เสวยพระราชสมบัติโดยธรรมเป็นพระราชาที่ปกครองโดยธรรมพระองค์ในทรงระลึกถึงความพินาศที่เกิดขึ้นแก่พระองค์และแก่มหาชนทบทวนชีวิตถึงขนาดตอนนั้นนะนะเฉียดชิวต่อความตายเหลือเกินเกือบแล้วเชียวเนี่ยนะอาศัยว่ามเหสีตั้งสัจจะอธิษฐานให้ถ้าไม่มีคนที่คอยมาตั้งสัจจะอธิษฐานให้บัดนี้ชีวิตพินาศแน่เหมือนกับหลายคนที่ป่วยเกือบตายเนี่ยนะดีเขาพาส่งโรงพยาบาลถ้าไม่ส่งตายแน่ฉันใดก็ดีนี่ก็เหมือนกันอาศัยว่าได้มเหสีผู้เป็นบัณฑิตก็ช่วยปกปักคุ้มครองให้ชีวิตหลุดพ้นจากความตายคิดว่าที่จริงเราจะตายก็เพราะเหตุไม่สมควรเลยเนี่ยนะสาเหตุทั้งหมดเนี่ยก็เกิดจากคนชั่วเพียงคนเดียวพระองค์ก็เกิดความสังเวชมีความอุตสาหะในการบำเพ็ญบุญให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเนี่ยนะมันคนชั่วได้เหตุอันสมควรก็น้อมไปเพื่อจะทำชั่วคนดีทั้งหลายถ้าได้เหตุปัจจัยอันสมควรก็น้อมไปเพื่อจะทำความดีพระองค์ก็เลยทำความดีด้วยการบริจาคมหาทานให้ทานหนักกว่าเดิมรักษาศีลอย่างเคร่งครัดสมาทานอุโบสถกรรมพระองค์จึงตรัสว่าในการนั้นเราพ้นจากการบูชายัญแล้วออกไปจากที่บวงสรวงนั้นยังความสังเวชให้เกิดขึ้นแล้วบริจาคมหาทานคำว่าสังเวชสังเวชคืออะไรสังเวชคือให้เกิดความสังเวชอย่างยิ่งว่าเราเนี่ยอาศัยอยู่ในโลกที่มีอันตรายมากโลกนี้มันเต็มไปด้วยอันตรายอันตรายแห่งชีวิตไม่มีอะไรรับรองอันตรายแห่งทรัพย์สินก็ไม่มีอะไรรับรองนะมันเต็มไปด้วยอันตรายจริงๆอันตรายแห่งชีวิตทรัพย์สินเป็นต้นเมื่ออันตรายเต็มอย่างนี้แล้วเราควรจะหาที่พึ่งให้แก่ตนซะก่อนที่อันตรายเหล่านี้จะหมดไปก่อนที่อันตรายเหล่านี้จะเกิดขึ้นพระองค์ก็เลยมหาทานังตวัตตยิงบริจาคมหาทานสร้างโรงทาน6แห่งแล้วบริจาคมหาทานทานของพระองค์เนี่ยเหมือนกับทานของพระเวสสันดรให้จริงๆเลยนะด้วยการบริจาคทรัพย์เป็นอันมากที่จริงเนี่ยทานของพระองค์เนี่ยเคยให้แล้วตั้งแต่ก่อนอภิเษกเป็นกษัตริย์แต่พออภิเษกเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองให้หนักกว่าเดิมบทว่าทักขิณายเยอทัตตวานะถ้าหากว่าเราไม่บริจาคไทยธรรมในทักขิณายะบุคคลแล้วอปิฉัปปัญจรติโยพระองค์แสดงว่าทุกครั้งเราไม่บริโภคของดื่มของเคี้ยวและของบริโภค6ราตรีหรือ5ราตรีถ้าไม่ให้ไม่ยอมกินเด็ดขาดว่างั้นสังเวชใจมากว่างั้นได้ยินว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ทรงกระทําชมพูทวีปทั้งสิ้นให้เจริญงอกงามบริจาคมหาทานดุจฝนตกหาใหญ่นะถ้าเรียกว่าให้จริงๆเลยนะพระโพธิสัตว์ทรงบริจาคมหาทานมากมายของที่ให้ก็เป็นของที่ประณีตทั้งนั้นเป็นของที่ดีๆนะไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นน้ำเป็นต้นในโรงทานที่พระองค์ได้ให้แก่ผู้ขอทั้งหลายตามความพอพระทัยทุกๆวันถึงจะให้ทุกๆวันอย่างนั้นก็จริงถึงอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ก็ไม่ทรงบริจาคแก่ผู้ขอทั้งหลายถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้บริจาคพระองค์ก็จะไม่เสวยพระกายอาหารที่เตรียมเอาไว้สำหรับพระองค์แม้พระกายอาหารจะสมควรแก่พระราชาแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ให้ก่อนไม่ทานไม่ฉันไม่บริโภคไม่เสวยทั้งนั้นเพราะเห็นโทษเหลือเกินว่ารู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละบอกว่าเปรียบเหมือนอย่างว่านะที่พระองค์จะให้ทานมากอย่างนี้เหมือนอะไรพระองค์ก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าเปรียบเหมือนพ่อค้าอธิบายว่าเปรียบเหมือนพ่อค้านี่นะไปทำการค้ามีสินค้าน้อยแต่ขายได้มากจึงจะสะสมสินค้ามากเอาไว้ก่อนเมื่อรู้จักเทศกาลในเทศกาลใดจะทำกำไรมากก็นำสินค้านั้นไปขายในเทศกาลอันนั้นเพราะว่าพ่อค้าผู้ฉลาดเขารู้เวลาค้าขายจึงจะเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สมบัติฉันใดอุปมาเหมือนอีกในหนึ่งบอกว่าเหมือนสินค้าที่พ่อค้าจะซื้อจะไม่ขายในที่นั้นทันทีไม่ใช่ซื้อเสร็จแล้วขายเลยแต่จะรอขายในเทศกาลจึงจะได้กำไรมากมีกำไรไพบูลย์ฉันใดของตนก็ฉันนั้นถ้าหากว่าตนเองยังไม่บริโภค ให้บุคคลผู้รับก่อนจึงจะมีผลมากจักมีส่วนหลายร้อยคือจะมีอานิสงส์เป็นร้อยๆเท่าแล้วก็รู้ว่าของที่เราจะบริโภคถ้าเราสามารถให้ของที่จะบริโภคได้ของอันนี้นี่แหละจะมีกำไรมากบุญที่เกิดจากตัดใจให้อย่างนี้ได้จักมีกำไรมหาศาลมีกำไรเป็นหลายร้อยเท่าเหมือนกันพระองค์เนี่ยจะไม่บริโภคก่อนควรที่จะให้ผู้อื่นก่อนหมายความว่าถ้าไม่ให้จะไม่บริโภคพันการให้เนี่ยนะมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างยกตัวอย่างว่าให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานก็ให้ผลหลายร้อยเท่าแล้วอย่างที่บอกว่าให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานทักษิณาเนี่ยนะเป็นร้อยเท่าให้แก่ผู้ทุศีลเป็นพันเท่าให้แก่คนผู้ปุถุชนผู้มีศีลนอกศาสนาก็มีผลเป็นแสนเท่าเนี่ยนะถ้าให้แก่ผู้ได้ฌานนอกศาสนาก็มีผลเป็นแสนโกฏิเท่าถ้าให้ผลแก่ผู้ให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันมีผลหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่รู้ผลแห่งการให้ทานอย่างนี้นะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการบริจาคทานเหมือนอย่างที่เรารู้ถ้าหากว่าเขาไม่ให้ก่อนแล้วจะไม่บริโภคเลยถ้ารู้อานิสงส์นะแต่ที่เราไม่รู้เพราะไม่รู้นี่แหละจึงกินก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยให้ดีไม่ดีไม่ให้เลยนะเก็บซะเสียหมดเลยเก็บแล้วเสียบางทีก็เอาของเน่าๆไปแจกเขาอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไม่รู้อานิสงส์แห่งการให้ผู้ที่รู้อานิสงส์แห่งการให้ถ้ารู้เท่ากับพระพุทธเจ้าถ้าไม่ให้ก่อนจะไม่บริโภคนะก็จริงอ่ะนะเหมือนอย่างว่าถ้าผู้ใดรู้ว่าลอตเตอรี่ใบนี้ออกแน่นอนเนี่ยนะจะเขาบอกว่าค่าอาหารมีอยู่เท่ากับค่าลอตเตอรี่จะยอมอดก่อนแล้วซื้อลอตเตอรี่หรือว่าขออิ่มก่อนนะลอตเตอรี่ไม่ถูกก็ช่างมันเอาไหนก่อนโดยมากก็ยอมอดก่อนฉันใดผู้ที่รู้ผลแห่งการให้ทานก็เหมือนกันฉันนั้นสามารถที่จะสลัดได้ลอตเตอรี่เนี่ยนะถูกแล้วมันก็ไม่ได้เป็นของว่าดีจริงอะไรแต่ว่าการให้ทานถ้าผู้ใดมีปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าเขาจะกำจัดมนทินคือความตระหนี่แล้วก็ไม่ยอมให้ความตระหนี่มีอำนาจท่วมทับจิตใจสามารถที่จะสละก้อนข้าวนะสละคำข้าวให้ก่อนเพราะถ้าหากว่ายังไม่ได้ให้จะไม่ยอมบริโภคบทว่าเอตมัฏฐวสังยัตตวาเรารู้อำนาจประโยชน์นี้คือรู้อำนาจประโยชน์เรารู้เหตุความที่ทานมีผลมากการให้ทานมีผลมากให้แก่สัตว์เดรัจฉานก็มีอานิสงส์เป็นร้อยเท่าให้แก่ผู้ทุศีลมีอานิสงส์เป็นพันเท่าให้กับคนมีศีลมีอานิสงส์เป็นแสนเท่าให้แก่ผู้ได้ฌานนอกศาสนายังมีอานิสงส์เป็นแสนโกฏิเท่าเนี่ยนะถ้าหากว่าให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นมีผลหาประมาณไม่ได้ก็เพราะเรารู้ว่าการให้ทานมีประโยชน์มากอย่างนี้ขณะเดียวกันทานยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่สัมมาสัมโพธิญาณ นะผลแห่งทานก็มีผลแต่เป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานด้วยบทว่าณปฏิกมามิท่านทานโตเราไม่ท้อถอยจากการให้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะเบื่อหน่ายในการให้ทำไมเราจึงมีจิตใจที่ไม่ถอยกลับไม่หลีกเลี่ยงจากฐานบารมีแม้แต่น้อยถามว่าให้เพื่ออะไรให้เพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอธิบายว่าเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณคือพระสัพพัญญุตญาณเราจึงให้ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์แม้ถูกมหาชนขับไล่พระบิดาไปอยู่บ้านคนจันทานพระองค์ก็ยังพระราชทานเสบียงที่สมควรให้แล้วก็ให้ผ้านุ่งผ้าห่มนะถึงพ่อจะเป็นจันทานพ่อก็คือพ่อวันยังค่ำก็ยังไปเลี้ยงพ่อแม้พระบิดานั้นก็ไม่ได้เข้าพระนครเมื่อพระโพธิสัตว์ไปนอกพระนครเพื่อทอดพระเนตรอุทยานพระบิดาไม่ไหว้ไม่ทำอัญชลีกรรมด้วยเห็นว่าเป็นบุตรแต่ก็กล่าวว่าขอให้ลูกจงมีอายุยืนนานนะพ่อก็ยังเป็นพ่อนะลูกได้ดีก็มุทิตาไปกับลูกนะอวยชัยให้พรให้ลูกมีความสุขมีอายุยืนเนี่ยพระโพธิสัตว์แม้ในที่เห็นพระบิดาพระองค์ก็กระทำสัมมาณะเป็นอย่างยิ่งคือเคารพบูชาพ่อพระองค์ก็ครองราชสมบัติโดยธรรมอย่างนี้เมื่อสวรรคตพระองค์ก็เสด็จสู่เทวโลกพร้อมด้วยบริษัทปุโรหิตชั่วร้ายคนนั้นก็คือพระเทวทัตในครั้งนี้นะ คนชั่วก็แหมมันน้อมไปจะชั่วถ้าใครชั่วสักอย่างหนึ่งบอกเคยชั่วมาแล้วนั่นนะพระนางโคตมีเทวีในครั้งนั้นก็คือพระนางมหามายาอันนะพระนางจันทาราชธิดาก็คือมารดาพระราหุลพระวาสุระก็คือพระราหุลพระนางเสลาก็คือนางอุบลวรรณาพระสุระก็คือพระมหากัสสปะพระพัทธเสนะก็คือพระมหาโมคคัลลานะสุริยกุมารก็คือพระสารีบุตรพระเจ้าจันทราชก็คือพระโลกกนาถเนี่ยนะมันบุคคลเหล่านี้ก็มีการเกี่ยวข้องกันมีการทำบุญร่วมกันคู่จองเวรก็จองเวรกันมาก็อย่างว่าพระเทวทัตเนี่ยผูกเวรกับพระโพธิสัตว์มานานแล้วผูกเวรไว้เพราะเหตุแห่งทองคำถาดเดียวเนี่ยนะในชาดกที่อะไรนะชาดกอะไรนะเขาบอกว่าถ้าท่านพลาดจากสัมมัตตนิยามในศาสนานี้ท่านก็จะเหมือนอะไรเหมือนพ่อค้าที่ชื่อว่าเสริวะฉะนั้นในเสริวะชาดกนะก็กล่าวถึงพ่อค้าคนหนึ่งนะที่ไปค้าพ่อค้าสองคนเป็นเพื่อนกันไปค้าขายนะค้าขายก็ไปได้ถาดทองคำไอ้พ่อค้าขี้โกงก็เลยบอกว่าจะกดราคาถาดให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้พระโพธิสัตว์ก็แย่งซื้อเอาไปหมดนะพ่อค้านี่ก็เสียใจจนกระอักเลือดตายพอก่อนจะกระอักเลือดตายก็ตั้งผูกเวรไว้กับพระโพธิสัตว์นะว่าต่อจะตามจองล้างจองผลาญจนกว่าจะไปข้างหนึ่งนั่นแหละแต่พระองค์ก็อาศัยในเรื่องนั้นพระองค์ก็เล่าว่าผู้ใดที่พลาดจากศาสนานี้ก็จะเหมือนกับพ่อค้าคนนั้นที่พลาดจากถาดทองราคาเป็นแสนนะไอ้ความเป็นคู่เวรก็เว้นกันไปเนี่ยนะของเราทั้งหลายที่ได้ศึกษารู้จักคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์บำเพ็ญเหตุจนได้ความเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราพลาดจากศรัทธาอันนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราพลาดจากศรัทธาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าถ้าเราพลาดจากสุตะที่ไม่ได้ฟังคำสอนของพระองค์ถ้าพลาดจากการปฏิบัติตามคำสอนเราจะเสียหายหนักกว่าพ่อค้าคนนั้นซะอีกเนี่ยนะทีนี้พูดถึงคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญจนได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าคุณงามความดีในชาตินี้มีอะไรบ้างคุณานุภาพนะเช่นว่าพระโพธิสัตว์แม้รู้อยู่ว่าปุโรหิตเป็นคนชั่วร้ายก็ทรงใช้ดุลพินิจวินิจฉัยคดีโดยทำสม่ำเสมอแม้พระองค์อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะรู้นะว่าตัดสินคดีไปครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยังเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ยุติธรรมพระองค์รู้วิธีบูชายัญของปุโรหิตชั่วร้ายเพื่อจะประสงค์ปลงพระชนของพระองค์ก็ไม่ได้จิตคิดโกรธเคืองปุโรหิตคนนั้นเลยเนี่ยนะไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายเลยเนี่ยนะพระองค์แม้สามารถจะจับบริษัทของพระองค์ซึ่งเป็นศัตรูของบิดาเมื่อพระบิดาประสงค์จะทำพระองค์ให้เป็นบุรุษสัตว์เลี้ยงแล้วปลงพระชนเสียก็ไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการลงอาจยาด้วยทรงดำริว่าการพิโรธด้วยกรรมหนักไม่สมควรแก่คนเช่นเราคือหมายความว่าตอนที่จะถูกจับเนี่ยนะถ้าพระองค์จะกบฏก็ได้จริงๆอ่ะพระองค์มีอำนาจมากกว่าพระราชาด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่กบฏนะไม่ยอมกบฏกับพ่อแล้วตอนขนาดพ่อสั่งประหารตัวเองไปแล้วแต่พอปลดมาก็ไม่ได้โกรธพ่ออะไรนะก็ไม่ได้คิดสั่งฆ่าพ่อแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้พ่อตายเพราะอะไรเพราะว่ากรรมหนักไม่สมควรแก่เราอนันตริยกรรมเป็นต้นไม่สมควรแก่เราเมื่อปุโรหิตถอดดาบออกจากฝักย่างเท้าเข้าไปเพื่อจะตัดศีรษะพระองค์ก็มีจิตแผ่เมตตาไปในพระบิดาของพระองค์เสมอกันในพระโอรสและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตาของพระองค์นี้เป็นอะไรเป็นเรียกว่าสีมะสัมเพทะทำลายเขตแดนหมดเลยไม่มีเขตแดนรักตนรักโอรสรักพระราชบิดารักพระโพธิสัตว์รักสรรพสัตว์มีเมตตาเสมอกันไปหมดเมื่อมหาชนพากันฮือเข้าไปหมายจะปลงพระชนพระราชบิดาตนเองก็เข้าไปสวมกอดบิดาให้ชีวิตพระบิดานั้นนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเนี่ยนะที่สละเอาชีวิตไปป้องกันพ่อเนี่ยนะแม้เมื่อบริจาคมหาทานเช่นกับทานของพระเวสสันดรได้ทุกวันก็มิได้ทรงอิ่มด้วยทานการให้ของที่ให้แก่พระชนก ือเรียกว่าให้พ่อนะเลี้ยงดูพ่อแม้กระทั่งพ่อตัวเองจะถูกมหาชนขับไล่ไปอยู่ในหมู่บ้านกนชันทานพระโพธิสัตว์ก็ยังเลี้ยงดูบิดามันการและขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังให้มหาชนตั้งอยู่ในการทำบุญเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่ประมาทนะพระองค์ทำบุญเองชักจูงผู้อื่นให้เกิดการทำบุญพระองค์ให้ทานเองก็แนะนำให้ผู้อื่นให้ทานเนี่ยนะพระองค์ก็เป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตพระองค์เป็นผู้ที่รู้จักประโยชน์โลกนี้รู้จักประโยชน์โลกหน้ารู้จักอะไรที่สมควรนั้นก็แนะนำให้ผู้อื่นกระทำไปด้วยคุณงามความดีเหล่านี้นี่แหละที่พระองค์บำเพ็ญพระองค์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งอีกชาติหนึ่งเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้าศรีวิราชในการเมื่อเราเป็นกษัตริย์พระนามว่าศรีวิอยู่ในพระนครอันมีนามว่าอริฏฐะเรานั่งอยู่ในปราสาทอันประเสริฐได้มีความคิดอย่างนี้ว่าทานที่มนุษย์พึงให้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้ให้แล้วไม่มีเรียกว่าของข้าวของที่ทุกอย่างนะที่เขาให้กันเนี่ยที่เราไม่เคยให้ไม่มีเลยแต่ว่าอยากจะให้ทานภายในผู้ใดพึงขอจักษุกับเราขอตาเราเนี่ยนะเราก็ไม่พึงเราก็พึงให้เราจะไม่หวั่นไหวในจิตใจเลยเรียกว่าตาเราก็ให้ได้เท้าสกะผู้เป็นใหญ่กว่าทวยเทพทรงทราบความคิดของเราแล้วประทับนั่งในเทพบริษัทได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่าพระเจ้าศิวิผู้มีฤทธิ์มากประทับนั่งในปราสาทอันประเสริฐพระองค์ทรงดำริถึงทานต่างๆไม่ทรงเห็นสิ่งที่ยังมิได้ให้ข้อนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เนาะจะลองใจดูสิท่านเราจะไปทดลองดูว่าจะให้จริงหรือเปล่าท่านทั้งหลายพึงคอยดูอยู่สักครู่หนึ่งเราจะรู้น้ำใจของพระเจ้าศิวิเท่านั้นนะก็เรียกว่าจะให้เทวดาคอยดูจะลองใจว่าจะให้จริงหรือเปล่าท้าวสักกะก็แปลงเป็นพราหมณ์แปลงเพศเป็นพราหมณ์เป็นคนตาบอดมีกายสั่นเนี่ยกายสั่นผมหงอกหนังย่อนหนังย่นนะกระสับกระส่ายเพราะชราเข้าไปเฝ้าพระราชาในการนั้นอินทพราหมณ์นั้นนะประคองแขนทั้งสองประแขนทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาประนมอัญชลีไว้เนื้อเสียงเรียกว่ายกมือไหว้ท่วมหัวว่างั้นได้กล่าวคำนี้ว่าข้าแต่พระมหาราชาผู้ทรงธรรมพระองค์นี้ศกพระองค์ทรงปกครองรัฐให้เจริญข้าพระองค์เนี่ยจะขอกับพระองค์เกียรติคุณคือความยินดีในทานของพระองค์เนี่ยฟุ้งไปแล้วในเทวดาและมนุษย์ที่จริงนะบอกว่าโอ้ยพระองค์นี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงเหล่าเทวดานะว่าพระองค์เนี่ยเป็นนักให้เพราะฉะนั้นหน่วยเรียกว่าดวงตาทั้งสองของข้าพระองค์บอดเสียแล้วขอพระองค์พระราชทานดวงตาทั้งข้างหนึ่งให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดแม้พระองค์ก็จักทรงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยดวงตาอีกข้างหนึ่งใช้คนละข้างดีกว่าข้าพระองค์ตาบอดพระองค์ใช้ข้างหนึ่งข้าพระองค์ขอใช้ข้างหนึ่งเถอะนั่นนะแหมฟังแล้วนะถ้าเป็นขออะไรนะคนระดับล่างๆเขายังช่วยเนี่ยมหากษัตริย์เนี่ยนะเรียกว่ายิ่งกว่ากษัตริย์ระดับทรงอะไรนะถ้าโกรธใครแล้วสั่งประหารชีวิตได้อำนาจขนาดนั้นนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์เป็นยังไงเราได้ฟังคำของพราหมณ์แก่นั้นแล้วทั้งดีใจและสลดใจนะดีใจที่จะได้ให้แต่สลดใจว่าทำไมเมื่อก่อนไม่เคยคิดอย่างนี้ก็เลยประคองอัญชลียกมือท่วมหัวยกมือพนมมือเลยนะปีติและปราโมทย์เป็นอันมากได้เกิดขึ้นเราได้กล่าวคำนี้ว่าเราคิดแล้วลงจากปราสาทมาถึงในที่นี้ณบัดนี้เองท่านนี้รู้จิตของเรามาขอดวงตาของเราโอ้ความปรารถนาของเราสำเร็จแล้วความคิดของเราบริบูรณ์แล้ววันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่เราไม่เคยให้แก่ยาจกมันผู้มาขอเราจะให้ของที่เรารักที่สุดในโลกของการดูเนี่ยนะดวงตาเนี่ยเป็นที่ทนุถนอมที่สุดเราจะให้สิ่งประเสริฐนี้ก็เลยเรียกหมอว่ามานี่แน่หมอศิวิกะจงขมีขมันอย่าชักช้าอย่าครั่นครามจงควักดวงตาทั้งสองของทั้งสองข้างออกให้แก่วันนี้พกนี้เดี๋ยวนี้หมอศิวิกานั้นเราเตือนแล้วเชื่อฟังคำของเราได้ควักในตาทั้งสองออกเหมือนอะไรเหมือนดุดจาวตาลเนี่ยนะ ควักดวงตาให้ออกให้แก่ยาจกทันทีเมื่อเราจะให้ก็ดีปุพพะเจตนาเมื่อเรากำลังให้ก็ดีมุญจนะเจตนาให้เสร็จแล้วก็ดีอัประเจตนาจิตของเราไม่เป็นอย่างอื่นก็เพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณ นั่นเองจักษุทั้งสองของเราเราจะเกลียดชังก็หาไม่ได้แม้ตนของเราร่างกายของเราชีวิตของเราเราก็ไม่ได้เกลียดชังแต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงได้ให้จักษุชนิแลเพราะว่าการให้จักษุนั้นเป็นเหตุให้ได้สัมโพธิญาณจึงได้สัพพัญญุตญาณอย่าลืมนะว่าคำสอนที่เราเรียนมาเนี่ยพระองค์ควักดวงตาให้มานะจึงได้มาบอกบางคนนะก็บอกโอ้ยเลือดของบางคนล้างบาปให้ผู้อื่นได้นี่อย่าว่าแต่เลือดเลยดวงตาทั้งคู่ทั้งอะไรนะบารมีที่พระองค์ให้ให้ทุกอย่างสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำก็เพื่อบุญของเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายมันผู้ใดที่รู้ว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญประโยชน์มาเพื่อเราเท่านี้แล้วยังปล่อยโอกาสในการศึกษาการปฏิบัติธรรมให้ผ่านไปคนเหล่านั้นจะน่าสงสารขนาดไหนเนี่ยนะเปรียบเหมือนว่าพ่อแม่บางคนหาทรัพย์เลือดตาแทบกระเด็นมาเพื่อจะให้ลูกก็อะไรนะฆ่าตัวตายทิ้งจากสมบัติเลยว่างั้นน่าสงสารน่าเสียดายขนาดไหนนะนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราปล่อยโอกาสในการศึกษาพระธรรมให้ผ่านไปเราเนี่ยน่าสงสารที่สุดเนี่ยนะไม่เก็บเอาอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาขนาดนี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้ประสบความสำเร็จแล้วพระองค์สร้างเหตุให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สร้างเหตุเหล่านั้นจนสำเร็จพระองค์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าช่วยเหลือสัตว์อื่นจนสำเร็จเหล่านั้นแล้วดูซิว่าเราจะช่วยเราให้ได้นับถือศึกษาปฏิบัติคำสอนของพระองค์ขนาดไหนเราจะแบ่งอริยทรัพย์จากพระพุทธเจ้าแค่ไหนเนี่ยนะหรือว่าเราไม่สงสารตัวเองโอ้ยไม่สงสารตัวเองไม่ภาคเพียรขนาดนี้หรอกว่างั้นนะนี่ก็เพราะสงสารตัวเองคนในโลกเนี่ยนะถ้ารู้จักเจริญพรหมวิหารให้แก่ตัวเองบ้างเนี่ยนะเขามาว่าไม่เสื่อมกันขนาดนี้หรอกของเราเนี่ยนะเมตตาอย่างถ้ามีเมตตาแก่ตัวเองก็คือน้อมนำประโยชน์มาให้แก่ตัวเองตรงกันข้ามทำอะไรบ้างอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเอาออกไปหมดเลยอันนี้เรียกขาดเมตตาแต่ตัวเองใช่ไหมบางทีเนี่ยไอความทุกข์เนี่ยควรนำออกจากตัวใช่ไหมแต่นี่ไม่ทับถมความทุกข์ให้ทุกข์ยิ่งขึ้นไปตัวเองทำดีบ้างก็มันไก่แค่นั้นแหละประมาณนั้นนะไม่เคยมุทิตาอะไรตัวเองเลยไอแค่นั้นแหละประมาณนั้นเสร็จแล้วก็ไม่รู้ทางบุญทางบาปไม่รู้ทางดีทางชั่วไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำคือตัวเองเป็นผู้รับเป็นต้นก็เนื่องจากขาดพรหมวิหารต่อตัวเองนะเมื่อขาดพรหมวิหารต่อตัวเองเท่าใดก็จะขาดพรหมวิหารต่อผู้อื่นเท่านั้นแล้วยิ่งกว่านั้นด้วยเพราะผู้ที่เบียดเบียนตนก็จะเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแต่ผู้ที่มีพรหมวิหารมีใจเมตตาน้อมนำประโยชน์มาให้แก่ตนก็จะน้อมนำประโยชน์ไปให้แก่ผู้อื่นตัวเองมุ่งบำบัดทุกข์ให้พ้นไปก็ปรารถนาจะบำบัดทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเนี่ยนะตัวเองประสงค์ความเจริญดีใจที่ตัวเองได้ประสบความเจริญก็ปรารถนาจะให้ผู้อื่นประสบความเจริญยิ่งขึ้นไปตัวเองเป็นผู้ไปตามกรรมหมู่สัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมถ้าใครที่ดำรงมั่นอยู่ในพรหมวิหารโลกนี้คงจะสงบร่มเย็นอย่างน้อยที่สุดโลกกายาวานาคือก็สงบร่มเย็นกว่าโลกอื่นๆก่อนเลยนะเพราะว่าขันห้าคนละห้าขันก็ถือว่าคนละโลกคนละโลกก็แบกกันไปอย่างน้อยโลกอันนี้ก็คงจะสงบร่มเย็นบ้างเนี่ยนะพูดถึงพระเจ้าศรีวิราชเนี่ยนะพระองค์นี้มีเรื่องราวมีอยู่ว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าศรีวิราชครองราชสมบัติอยู่ในอริฐปุระนครแคว้นสีพีเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เราก็อุบัติเป็นโอรสของพระเจ้าศรีวิราชคือเป็นชื่อของแคว้นนะไอ้ศิวิตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อของแคว้นพันผู้ใดที่เป็นพระราชาของแคว้นนี้จะเรียกว่าศิวิราชทั้งหมดพระโพธิสัตว์นั้นมีชื่อว่าศิวิกุมารนะก็คือลูกของชาวศิวิอ่ะนะพระโพธิสัตว์นั้นเจริญวัยก็เสด็จไปยังตักกศิลาเล่าเรียนศิลปะสำเร็จแล้วก็กลับมาแสดงศิลปะแก่พระราชบิดาพอพระราชบิดาพอพระทัยก็แต่งตั้งให้เป็นอุปราชพระองค์ก็ดำรงตำแหน่งอุปราชต่อมาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตพระองค์ก็ได้อภิเษกเป็นพระราชาเป็นพระราชาที่ไม่ตั้งอยู่ในอคติคือเป็นคนที่ไม่อยู่ในความคด อันอคติก็คือความคดเนี่ยนะไปไม่ดีไปไม่ตรงก็คือความคดเรียกว่าลำเอียงนะลำเอียงก็คือความคดคดเพราะความชอบความชังความโง่เคล้าความกลัวเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจอคติเป็นผู้ที่มีปัญญาดำรงพระองค์มั่นอยู่ในราชธรรมครองราชสมบัติโดยธรรมพระองค์สร้างโรงทาน6แห่งที่ไหนบ้างประตูแห่งพระนคร4แห่งท่ามกลางพระนครอีก1แห่งที่ประตูพระราชนิเวศอีก1แห่งบริจาคมหาทานวันละ 600,000 ทุกวันนะถ้าเป็นวัน8ค่ำเนี่ยนะถ้าเดือนขาดก็14ค่ำถ้าวันเพ็ญก็15ค่ำพระองค์ก็เสด็จไปยังโรงทานด้วยพระองค์เองตรวจตราโรงทานนะแปลว่า8วัน1ครั้งทุก8วันนี้จะต้องตรวจโรงทานอยู่คราวหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งในวัน15ค่ำแต่เช้าตรู่ก็คือพระองค์ได้ตื่นมาแต่เช้าตรู่ก็คือตื่นตีสี่ตีห้าเป็นต้นนั้นพระองค์ก็ประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระเสวตฉัตรที่ยกขึ้นพระองค์ก็มาคิดว่าทานภายนอกของเราเนี่ยไม่ยังจิตของเราให้ยินดีเหมือนทานในภายในเลยของที่เราให้ไปถึงจะให้เยอะให้มากก็ยังไม่อิ่มอกอิ่มใจเลยบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆให้ไปขนาดไหนก็ยังไม่รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเหมือนว่าตัวเองยังไม่ได้ให้เคยไม่ดื่มอะไรแล้วกระหายยิ่งดื่มยิ่งกระหายดื่มไปตั้งมากมายแล้วก็ยังกระหายอยู่นั่นแหละนี่ก็เหมือนกันพระองค์เนี่ยเป็นพระเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการให้การให้ของพระองค์ถึงจะให้มากมายขนาดนั้นก็ยังมีความรู้สึกว่ายังพร่องยังไม่อิ่มอกอิ่มใจเลยยังไม่ปีติและปราโมทย์จากการให้เนี่ยนะแปลง่ายๆว่าถมใจยังไงก็ยังไม่พอให้ไปขนาดนี้แล้วก็ยังถมใจไม่พอพระองค์ก็คิดว่าเราจะต้องให้ทานในภายในเพราะจะยังจิตใจของเราให้ยินดีฉะนั้นเนาะในเวลาที่เราไปในโรงทานขอให้มีผู้ขอว่างั้นผู้ขอก็ไม่ต้องขอวัตถุภายนอกแต่ขอให้ขอแต่วัตถุภายในนะก็อย่าขอทรัพย์ภายนอกเลยขออวัยวะภายในเถอะอธิบายว่าถ้าหากว่าใครๆพึงขอเนื้อหรือขอเลือดในร่างกายของเราก็ขอให้เขาขอศีรษะหรือขอเนื้อหัวใจขอดวงตาหรือร่างกายครึ่งหนึ่งหรือจะเอาร่างกายของเราไปเป็นทาสเราก็จะยังความประสงค์ของผู้ขอนั้นให้เต็มบริบูรณ์ทันทีเราสามารถจะให้ได้ถ้าเขาขอเนื้อเราก็จะเอามีดมาแล่เนื้อให้ไปถ้าเขาขอเลือดเราจะกรีดเลือดของเราให้นะงั้นก็ไปให้ทานแก่กาชาติบ้างไปบริจาคเลือดบ้างนะคุณหมอเขาไปช่วยสรีระร่างกายมานะโมทนาด้วยถ้าผู้ใดอยากได้ศีรษะเราจะตัดหัวให้ว่างั้นผู้ใดต้องการเนื้อหัวใจเราก็จะควักหัวใจผ่าอกให้หัวใจได้ถ้าใครขอดวงตาเราก็ควักดวงตาให้ไอ้สมัยนี้ไม่รู้คิดอะไรขึ้นมาก็บอกว่าถ้าเราตายไปแล้วนะถ้าให้แก้วตาไปเดี๋ยวชาติหน้าจะตาบอดไม่รู้ได้มาจากไหนไม่ทราบแต่ถ้าไม่ให้นี่สิตาบอดเนี่ยเชื่ออยู่เนี่ยนะเพราะว่าหวงแหนจนขนาดว่าตายไปแล้วก็ยังหวงไปอีกเนี่ยนะเป็นผีหวงแม้กระทั่งดวงตาหลังตายไปแล้วพวกนี้อนาคตชาติหน้าตาบอดแน่เพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่เรียกว่าตายไปแล้วยังหวงศพขนาดนั้นก็เปอร์เซ็นต์ตาบอดนี่สูงเพราะอย่าไปตนีแม้กระทั่งศพตัวเองเลยเนี่ยนะควักตาให้ทานบ้างดีให้ดีใจไปเถอะแต่การบริจาคตาเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุให้ตาบอดหรอกแต่เป็นเหตุให้ตาสว่างตาใสเนี่ยนะมันถ้าใครต้องการร่างกายครึ่งหนึ่งก็จะพาให้ไปครึ่งหนึ่งเลยแหละแต่ใครต้องการเอาชีวิตทั้งหมดไปเป็นทาสกรรมกรก็จะให้ไปทั้งหมดเราก็ให้ได้พันบาลีก็กล่าวเฉพาะยกตัวอย่างเพียงดวงตาหน้าที่พระองค์ตรัสว่าเรานั่งอยู่บนปราสาทอันประเสริฐได้คิดอย่างนี้ว่าทานที่มนุษย์พึงให้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้ให้แล้วไม่มีผู้ใดขอดวงตาของเราก็จะไม่พึงให้ไม่หวั่นใจเลยให้แน่นอนขอตาเราก็จะให้ตาใจของเราจะไม่หวั่นไหวใจของเราก็คงปกติตามเดิมเนี่ยนะปกติไม่หวั่นไหวแต่ก็ไม่ใช่เฉยๆจืดชืดเนี่ยนะปีติปราโมทย์นะบางคนเนี่ยไม่หวั่นไหวก็จริงแต่แหมมันจืดชืดเหลือเกินเนี่ยนะแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะอธิบายแบบว่าบทว่ามานุสังทานังได้แก่ ไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำเป็นต้นเป็นทานที่มนุษย์ทั่วไปจะพึงให้แต่ว่าทานที่ให้นั้นเนี่ยนะข้าวของที่มนุษย์เขาให้กันเนี่ยไม่ยังใจของเราให้เอิบอิ่มเลยเมื่ออัธยาศัยในการให้อันกว้างขวางเกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์อย่างนี้ปันดุกัมพลศิลาอาสน์ของเท้าสักกะก็แสดงอาการเร่าร้อนเท้าสักกะนั้นก็รำพึงถึงเหตุนั้นได้เห็นอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ว่าพระเจ้าศิวิราชนี้ทรงคิดอย่างนี้ว่าวันนี้หากมีผู้มาขอดวงตากับเราเราก็จะควักดวงตาให้เขาเท้าสักกะก็ตรัสแก่เทพบริษัทว่าเราจะทดลองพระโพธิสัตว์ดูก่อนว่าสามารถจะให้ดวงตาจริงอย่างที่ตัวเองคิดในใจหรือไม่วันนั้นพระโพธิสัตว์ก็สงสนานด้วยน้ำหอม16หม้อนี่นะ16หม้อก็แสดงว่าเขาก็คือ16ภาชนะนะก็คือตักอาบไม่มีฝักบัวแบบสมัยนี้มั้งเนาะพระองค์ก็ประดับประดาด้วยสัพพะอลังการประทับนั่งบนคอช้างพระที่นั่งตกแต่งที่ตกแต่งไว้เป็นอย่างดีพระองค์เสด็จไปถึงโรงคานวันนั้นท้าวสักกะก็แปลงเพศเป็นพราหมณ์ตาบอดเป็นคนแก่งงเงินเหยียดแขนทั้งสองที่เนินแห่งหนึ่งให้อยู่ในคลองจักษุของพระโพธิสัตว์ก็เหยียดแขนจะต้องให้คนมองไอ้คนเห็นน่ะนะแล้วก็ยืนถวายพระพรอวยชัยให้พรถวายชัยมงคลก่อนให้พระราชาเนี่ยพระจำเริญว่างั้นขอทรงพระเจริญเนี่ยนะพระองค์ใครเจริญกันแน่นะพระโพธิสัตว์ก็ชักช้างเนี่ยนะก็ไปตรงหน้าพราหมณ์นั้นแล้วก็ตรัสถามว่าท่านพราหมณ์ท่านต้องการอะไรไอ้ที่ท่านมาอวยชัยให้พรกับข้าพเจ้าท่านต้องการอะไรนะก็เหมือนพ่อแม่ที่ฉลาดฉลาดนะเห็นลูกมาบีบมานวดมาปลอบซะหน่อยรู้แล้วว่าวันนี้เสียตังค์แน่เนี่ยนะจะเอาอะไรกันแน่นะนี้ก็เหมือนกันไอ้ที่มาอวยชัยให้พรเราเนี่ยท่านอยากได้อะไรท่านต้องการอะไรพราหมณ์ก็ทูลขอดวงตาข้างหนึ่งโดยตรัสว่าชะนะแต่ว่าวิธีขอเนี่ยคนขอเขาฉลาดขอวิธีขอก็ต้องเอาอะไรมาค้ำค้ำคนรับก่อนนะว่าชาวโลกทั้งสิ้นแพร่สะบัดไปไม่ขาดสายด้วยการประกาศเกียรติคุณอันสูงส่งอัธยาศัยในการให้ทานของพระองค์ชมจริงๆเลยนะพระองค์นี่เป็นนักให้เป็นผู้มหาบริจาคนะผู้เสร็จจะเรียกอะไรอะไรเนาะนั่นนะก็เลยบอกว่าข้าพระเจ้าเป็นคนตาบอดเพราะฉะนั้นจึงวิงวอนขอดวงตากับพระองค์อธิบายเป็นคาถาว่าท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าทวยเทพทรงทราบความคิดของเราแล้วประทับนั่งในเทพบริษัทได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่าพระเจ้าศิวิราชผู้มีฤทธิ์มากประทับนั่งในปราสาทอันประเสริฐพระองค์ดำริถึงทานต่างๆไม่ทรงเห็นที่สิ่งไม่ทรงเห็นสิ่งที่ยังไม่ได้ให้ข้อนั้นจะจริงหรือไม่เนาะจริงหรือว่างั้นที่จะให้อะไรที่ให้ไม่ได้ไม่มีเนี่ยจริงหรือเปล่าช่างเถอะเราจะทดลองพระองค์ดูพวกท่านคอยอยู่สักครู่นะเดี๋ยวไปลองดูน้ำใจของพระเจ้าศิวิราชสิจริงหรือเหมือนกันท้าวสักกะก็แปลงเพศเป็นคนตาบอดมีกายสั่นผมงอกหนังหย่อนกระสับกระส่ายเพราะชราที่จริงคนแก่ตาบอดมันก็ถือว่าธรรมดาใช่ไหมแต่คนหนุ่มตาดีเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะนี่ตาบอดไปขอดวงตาเหมือนกันนะจะใช้ได้สักกี่วันเชียวเนาะนั่นเองก็เลยตาเป็นคนชราตาบอดเข้าไปเฝ้าพระราชาโดยการนั้นท้าวสักกะก็ประคองแขนทั้งสองข้างประนมอัญชลีเนื้อเสียนแล้วก็ยกมือไหว้ท่วมหัวกล่าวคำนี้ว่าข้าแต่พระมหาราชผู้ทรงธรรมปกครองรัฐให้เจริญนะก็รู้นะว่าตำแหน่งอะไรเป็นใหญ่ขนาดไหนนะเป็นราชกิจของพระองค์ทำอะไรบ้างรู้ไปหมดนะแต่ว่าข้าพระองค์จะขอพระองค์ผู้มีเกียรติคุณคือความยินดีในทานของพระองค์เกียรติคุณยินดีในทานของพระองค์นี้ขจรไปในหมู่เทวดาและมนุษย์บอกความประสงค์ที่เป็นจริงบอกดวงตาทั้งสองของข้าพระองค์นี่บอดแล้วบอดแล้วมาขอได้ยังไงนะไม่รู้เดินทางมาได้ยังไงนะเราดวงตาบัดนี้บอดแล้วขอพระองค์เนี่ยทรงพระราชทานดวงตาข้างหนึ่งแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดแม้พระองค์ก็อย่าทรงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยดวงตาอีกข้างหนึ่งใช้คนละข้างเถอะเนาะว่างั้นบทว่าจินเตนโตวิธิตังทานังว่างั้นดำริถึงทานนะคือก็บอกว่าอะไทยังโซนปัสสติเนี่ยนะ ที่บอกไม่ทรงเห็นสิ่งที่ยังไม่ได้ทรงให้คือไม่ได้ทรงเห็นแม้วัตถุภายในที่ยังไม่ได้ทรงให้คือที่ไม่สามารถให้ได้เหมือนวัตถุภายนอกนึกไปนึกมามีอะไรบ้างนะคือท่านสำรวจในกายของท่านนะว่ามีอะไรบ้างที่เราให้ไม่ได้พระโพธิสัตว์ก็คิดว่าแม้ดวงตาเราก็จะควักให้ไล่ดูเถอะไล่ดูในร่างกายมีอะไรบ้างให้ไม่ได้หวงแหนทนุถนอมเหลือเกินให้ได้หมดเลยก็บอกอะไรก็ให้ได้หมดอ่ะนะว่างั้นอธิบายคำว่าตะถังนุวัติตังเนตังพระอินทร์คิดว่าจริงหรือไม่เนาะเนี่ยนะที่บอกว่าไม่เห็นแม้วัตถุภายในที่สิ่งที่ยังไม่ได้ให้ความเห็นของพระราชาความคิดของพระราชาบอกว่ามันให้ได้หมดเนี่ยจริงหรือเนี่ยนะท้าวสักกะก็ลองคำขอของเขาแสดงว่าพระองค์เห็นสิ่งที่เสมอและไม่เสมอด้วยดวงตาข้างหนึ่งก็ยังอัตภาพของพระองค์ให้เป็นไปได้แม้ข้าพระองค์ก็จะยังจะอัตภาพให้เป็นไปด้วยดวงตาอีกข้างหนึ่งที่ได้จากพระองค์ผู้เจริญนะก็คือจริงๆก็บอกว่าพระองค์หน้าตาข้างเดียวพระองค์ก็มองเห็นได้แล้วข้าพระองค์นี่บอดสองข้างเขาแบ่งมาข้างหนึ่งเถอะจะได้แบ่งๆกันเห็นบ้างสิอย่างนั้นพระโพธิสัตว์พอฟังอย่างนั้นก็ดีพระทัยดีใจมากเกิดปีติอย่างนั้นเกิดกำลังใจอย่างว่าเรานี่ประทับนั่งบนปราสาทอย่างนี้มาเดี๋ยวนี้นี่เองพราหมณ์นี้ผู้ขอดวงตาเหมือนรู้ใจเราเป็นลาภของเราเสียจริงเนาะเราได้ดีแล้วเนาะว่างั้นวันนี้ความปรารถนาของเราจักถึงที่สุดเห็นนะว่าคนที่เขาให้ทานเขาปรารถนาที่จะให้มาก่อนไม่ใช่อยู่ๆแล้วใช้ปฏิภาณไหวพริบให้ได้ปิ้งเลยไม่ใช่อย่างนั้นหมายเขาว่าเขาตั้งใจไว้แล้วสมาทานไว้ที่จะให้ตั้งใจที่จะให้ปรารภที่จะให้น้อมไปเพื่อจะให้เพราะฉะนั้นเราจักให้ทานที่เราไม่เคยให้พระศาสดาประกาศเนื้อความนั้นตรัสว่าเราได้ฟังคำของพราหมณ์นั้นแล้วทั้งดีใจและสลดใจประคองแขนทั้งสองมีปีติและปราโมทย์ได้กล่าวคำนี้ว่าเราคิดจะให้แล้วก็ลงจากปราสาทมาถึงที่นี่บัดนี้เองท่านรู้จิตของเราแล้วมาขอดวงตาของเราโอ้ความปรารถนาของเราสำเร็จแล้วความคิดของเราถึงความบริบูรณ์แล้วกระวัดสมความปรารถนาวันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่เราไม่เคยให้แก่ยาจกก่อนหน้านี้ให้แต่แก้วแหวนเงินทองข้าวของเครื่องใช้แต่วันนี้จะให้ดวงตาเป็นทานคำว่าหัตโถก็คือดีใจมากนะที่เขามาขอแต่ก็บอกว่าสังวิคมานโสสลดใจว่าพราหมณ์นี้ขอดวงตาเราเหมือนรู้ใจเราที่บอกว่าสลดใจเนี่ยทำไมเนาะเราไม่คิดอย่างนี้มาตลอดการเพียงนี้เมื่อก่อนเราไปคิดอะไรอยู่ทำไมเราไม่คิดจะให้แบบนี้บ้างเรานี่แหมมัวแต่ประมาทเนาะที่ประมาทก็เพราะไม่เคยคิดจะให้แล้วก็เกิดปีติและปราโมทย์อิ่มในใจดีใจว่าความตั้งใจความปรารถนาของเราก็สำเร็จแล้วเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในการให้นะนั้นความคิดก็มีแต่ให้จะให้อะไรได้บ้างมองหาอะไรมองหาของที่จะให้อะไรให้ได้บ้างก็คือเกิดอัธยาศัยในการให้ว่าเราจักให้ดวงตาสังกัปโปความปรารถนาปริปูริโตบริบูรณ์แล้วครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าพราหมณ์นี้ของขอดวงตาแม้ใครๆก็ให้ได้ยากกะมาขอสิ่งที่ขอสิ่งที่ให้ได้ยากแก่เราเหมือนรู้ใจของเราน่ากลัวจะมีเทวดาคนหนึ่งแนะนำมาหรืออย่างไรจะถามดูก่อนในชาดกในชาดกก่อนจะให้เนี่ยนะชาดกมีอธิบายว่าดูก่อนมานะวันิพกใครเนะให้ท่านมาในที่นี้เพื่อขอดวงตาท่านขอดวงตาอันเป็นอวัยวะที่สำคัญที่คนเนี่ยสละได้ยากใครนะมาท้าวสักกะก็ตอบว่าในเทวโลกเขาเรียกว่าสุชัมบดีสุชัมบดีก็คือสามีนางสุชดานะอยู่ในมนุษย์โลกเขาเรียกว่าท้าวมัคควาข้าพเจ้าเป็นวณิพกท้าวมัคควาสามีของนางสุชัมบดีแนะนำมาณที่นี้เพื่อมาขอดวงตาข้าพเจ้าขอดวงตาของท่านขอท่านจงให้สิ่งที่ขอที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเนี่ยนะดวงตาอันนี้เนี่ยไม่มีอะไรยิ่งกว่าแล้วแก่ข้าพเจ้าผู้ขอเถอะ ปรดให้เถอะว่างั้นขอท่านจงให้ดวงตาที่คนให้สละได้ยากแก่ข้าพเจ้าเถอะแหมใครจะไปสละให้ง่ายๆเนี่ยนะเอาอะไรมาปิดตาหน่อยก็ยังโกรธเลยแล้วควักตาให้จะขนาดไหนพระโพธิสัตว์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านมาปรารถนาประโยชน์อันใดคือท่านมีความปรารถนาสิ่งใดความปรารถนาเหล่านั้นจงสำเร็จแก่ท่านเถิดขอท่านจงเดาขอท่านจงเอาดวงตาให้ไปเถิดเอาไปมันงั้นเอาไปได้เลยเมื่อท่านขอดวงตาข้างหนึ่งเราจะให้สองข้างขอท่านจงเป็นผู้มีดวงตาเพ่งดูชนเถิดขอให้ท่านมีดวงตามองเห็นสิ่งที่ราบเรียบสิ่งที่เสมอสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเห็นสูงเห็นต่ำเห็นดำเห็นขาวจะได้มีอะไรได้เห็นได้ท่านปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านเถิดนั่นนะมันท่านผู้มาขอดวงตาแก่เราก็จะให้ท่านพระราชาตรัสเพียงเท่านี้แล้วก็ตรัสต่อไปอีกว่าพราหมณ์นี้ท้าวสักกะแนะมาหาเราในที่นี้เพราะว่าท้าวสักกะทราบว่าดวงตาจักสำเร็จบริบูรณ์แก่พราหมณ์นี้ด้วยอุบายนี้แน่ก็คิดว่าเราจะไม่ควักดวงตาให้ที่ตรงนี้เลยหรอกก็เลยพาพราหมณ์เข้าไปในภายในพระนครนั่งบนพระราชอาสน์ตรัสเรียกหมอศิวกะมาว่าลำดับนั้นนะคือบอกว่าจะให้ดวงตากลางทางใช่ไหมมหาชนก็ได้ยินข่าวเพราะนั้นก็เกิดเอิกกระเริกโกลาหลทั่วพระนครว่าพระราชาของพวกเรามีพระประสงค์จะควักดวงพระเนตรให้แก่พราหมณ์พวกราชพันลบคนใกล้ชิดพระราชาทั้งหมดพระญาติทั้งหมดเสนาบดีเป็นต้นแม้กระทั่งเหล่าอมาตย์บริษัทชาวพระนครนางสนมทั้งหมดก็มาประชุมกันประชุมอนุโมทนาใช่ไหมตรงกันข้ามทูลห้ามพระราชาโดยในต่างนะที่ไหนได้นึกก็จะมาอนุโมทนานะมาห้ามแม้พระราชาก็ไม่ได้คล้อยตามบุคคลเหล่านั้นทีนี้ไอ้วิธีห้ามของเขานี่เขามีเทคนิคการห้ามนะห้ามว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลยอย่าทิ้งพวกข้าพระองค์ทั้งปวงเสียเลยข้าแต่พระมหาราชเจ้าข้าพระองค์จะให้ทรัพย์ขอไปข้าพระองค์จะให้ทรัพย์คือแก้วมุกดาแก้วไพฑูรย์ที่มีอยู่มากมายข้าแต่พระองค์ขอจงพระราชทานรถเทียมด้วยม้าอาชาในที่ประดับแล้วข้าแต่มหาราชขอจงพระราชทานช้างนะช้างทรงเครื่องนุ่งห่มที่ทำด้วยทองเรียกว่าช้างหุ้มทองเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐในราชสมบัติของชาวสีพีทั้งปวงพร้อมด้วยยวดยานพร้อมด้วยรถยังแวดล้อมพระองค์อยู่โดยรอบทุกเมื่อขอพระองค์จงพระราชทานอย่างอื่นเถิดพระราชาก็ตรัสตอบคนที่ห้ามว่าผู้ใดแลกล่าวว่าจักให้แล้วตั้งใจไม่ให้ผู้นั้นเหมือนสวมบ่วงที่ตกลงไปบนแผ่นดินเอาไว้ที่คอเห็นบ่วงที่ตกไว้ในคอก็เห็นบ่วงที่วางอยู่กับพื้นก็เอามาสวมคอแขวนคอนะเห็นบ่วงอยู่ข้างล่างก็เอามาแขวนคอตายทำไมว่างั้นผู้ใดกล่าวว่าจักให้แล้วตั้งใจไม่ให้ผู้นั้นเป็นคนลามกยิ่งกว่าคนลามกเรียกว่าคนบาปยิ่งกว่าคนบาปจะตกนรกในสำนักพยายมเมื่อเขาขอสิ่งใดเราก็ต้องให้สิ่งนั้นควรจะให้สิ่งนั้นเมื่อเขาไม่ขอสิ่งใดจะไปให้สิ่งนั้นทำไมก็ไม่ควรจะให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะให้ในสิ่งที่พราหมณ์เขาขออธิบายเหล่านั้นบทว่ามาโนสัพเพปการิเนี่ยนะพระองค์อย่าทอดทิ้งพวกข้าพระองค์ทั้งหมดเลยที่เขาพูดอย่างนี้นี่ชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยนะพวกอมาตย์เป็นต้นเขาพูดประสงค์ว่าเมื่อพระองค์พระราชทานดวงพระเนตรแล้วพระองค์ก็ไม่สามารถครองราชสมบัติถูกปลดจากพระราชาแน่ว่างั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าให้ดวงตาไปเลยถ้าให้ดวงตาพระองค์ก็หมดอำนาจแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าให้ดวงตาไปเลยขอพระองค์จงพระราชทานอย่างอื่นเถิดโดยที่ชาวสีพีเนี่ยยังแวดล้อมพระองค์ผู้มีพระเนตรไม่วิกลมานานขอพระองค์จงพระราชทานทรัพย์แก่พราหมณ์อย่างเดียวเถิดอย่าพระราชทานดวงตาไปเลยคือแสดงว่าเมื่อพระองค์พระราชทานดวงตาแล้วประชาชนก็จะไม่แวดล้อมพระองค์อีกต่อไปเนี่ยนะเขาจะเลิกนับถือเขาจะปลดพระองค์แล้วนะพระองค์ก็ตอบเลยตอบว่าไงตอบชัดเจนเลยใช่ไหมผู้ใดบอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับสวมบ่วงที่ดินเนี่ยนะเอาบ่วงในดินนี่แหละมาสวมใส่คอเหมือนกัน เป็นคนผู้ใดบอกว่าจะให้แล้วตั้งใจไม่ให้ผู้นั้นเป็นคนลามกยิ่งกว่าคนลามกจะตกนรกในสำนักพญายมเหมือนเรียกว่าแช่งตัวเองเบ็ดเสร็จหมดเรียกว่าเปิดอะไรนะปิดทางที่จะไม่ให้โดยประการทั้งปวงสรุปว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ต้องให้บทว่าปาปาตโรโหติความว่าเป็นผู้ลามกยิ่งกว่าคนลามกบทว่าสัมปัตโตยมะสาธนังผู้นั้นชื่อว่าตกอุสธานรกเป็นที่ที่พญายมบังคับบัญชาบทว่ายันหิยาเจคือพระโพธิสัตว์ตรัสว่าผู้ใดขอสิ่งใดแม้ผู้ให้ก็ควรจะให้สิ่งนั้นไม่ให้สิ่งที่เขาไม่ขอพราหมณ์นี่มาขอดวงตากับเราไม่ได้ขอทรัพย์มีแก้วมุกดาเป็นต้นเราจะให้สิ่งที่พราหมณ์ขอชนทั้งหลายก็ทูลถามพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระองค์พระองค์ทรงปรารถนาอะไรในอุบายเป็นต้นจึงพระราชทานดวงตาต้องการอะไรกันแน่ทำไมจึงให้ดวงตาพระมหาบุรุษก็ตอบว่าเราไม่ได้ให้เพราะปรารถนาสมบัติในปัจจุบันชาตินี้หรือไม่ได้ให้เพราะชาติหน้าที่แท้การให้เนี่ยนะเป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติเก่าแก่ที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายประพฤติสะสมกันมาคืออะไรก็คือการบำเพ็ญทานบารมีมีเนื้อหาที่กล่าวในคาถาในชาดกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชนพระองค์ปรารถนาอะไรจึงให้พระองค์ให้เพื่ออายุวรรณะสุขะพละหรือจริงอยู่พระราชาผู้ยอดเยี่ยมกว่าชนในแคว้นสีพีเนี่ยนะพระราชทานพระเนตรพระองค์พระราชทานให้เพราะเหตุแห่งปรโลกหรืออย่างไรให้เพื่ออะไรในโลกนี้ให้เพื่อตัวเองจะได้อายุยืนขึ้นผิวงามขึ้นมีความสุขมากขึ้นได้รับกำลังมากขึ้นใช่ไหมทั้งที่พระองค์เป็นใหญ่ที่สุดแล้วในแคว้นนี้หรือพระองค์ต้องการชาติหน้าพระองค์ให้เพื่อชาติหน้าหรือไรพระโพธิสัตว์ก็ตอบว่าเราไม่ได้ให้ดวงตานี้เพราะหวังยศนะหวังยศหวังขนนับถือไม่ได้ให้เพื่อปรารถนาลูกไม่ได้ให้เพื่อปรารถนาทรัพย์ไม่ได้ให้เพื่อปรารถนาแว่นแคว้นและแผ่นดินแต่ว่าการให้เนี่ยนะเป็นธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายการให้นี้เป็นธรรมเก่าแก่ที่บัณฑิตคือพระโพธิสัตว์ในอดีตพากันประพฤติมาแล้วใจของเรายินดีในการให้ด้วยประการฉะนี้ที่เราให้เรามีใจยินดีในพระโพธิญาณเราไม่ได้ให้เพื่อปรารถนาว่าชาติหน้าจะได้เป็นพระอินทร์อะไรหรอกบทว่ายะสาความว่าเพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่เพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่ในว่าไม่ว่าจะเป็นใหญ่ในเทวดาหรือใหญ่ในหมู่มนุษย์เราไม่ได้ให้เพราะเหตุแห่งสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าการให้เนี่ยนะเป็นพุทธกาลกะธรรมเป็นธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าของสัตว์บุรุษทั้งหลายมีพระโพธิสัตว์เป็นต้นพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ในอดีตท่านให้ทานอย่างนี้ท่านสะสมอย่างนี้ท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยนะยินดีเช่นนี้เป็นนิดในการให้ทานเพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าว่างั้นพระองค์ก็เรียกว่าอธิบายเหตุผลให้อมาตย์ฟังแล้วนะจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราก็อธิบายแล้วนะเรียกหมอมาว่าหมอดูก่อนศิวิกะว่างั้นนะสหผู้สหายว่างั้นท่านจงลุกขึ้นอย่าชักช้าอย่าครั่นครามจงควักดวงตาทั้งสองของเราให้แก่วนิพกหมอศิวิกะนั้นเราเตือนแล้วก็เชื่อฟังคำของเราได้ควักดวงตาทั้งสองดุจจาวตาลให้แก่ผู้ขอทันทีอธิบายว่ามาทันทยิอย่าชักช้านะสหายท่านจงทำกิจของเราการให้ดวงตาของเรานี่อย่าช้านะเพราะขณะของการให้ทานแบบนี้หาได้ยากอย่างยิ่งเราปรารถนามานานแล้วบัดนี้นะขณะอันนี้เราก็ได้แล้วท่านอย่าปล่อยขณะแห่งการให้ทานครั้งนี้อย่าพลาดไปก็คือถือว่าโอกาสอันนี้ไม่ใช่โอกาสง่ายนะที่จะได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วให้ดวงตาเป็นทานได้ไม่ใช่โอกาสแต่แบบนี้แต่คิดนะก็ได้ว่าบางคนก็บอกโหยให้ได้ยังไงควักตาได้ให้ได้ยังไงแต่ว่าไปทำอะไรแล้วตาบอดเนี่ยนะอันนี้ทำได้ใช่ไหมไปเล่นพิกเล่นเรื่องไม่เป็นเรื่องให้ตาบอดเนี่ยทำได้แต่ว่าให้ดวงตาเป็นทานทำไม่ได้นะแค่เรียกว่าทำเงินหายได้แต่ว่าให้ทานไม่ได้นะเขาบอกว่าตายได้แต่บวชไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นคือมีเหตุผลจนไม่ได้เจริญกุศลแต่บัณฑิตทั้งหลายเขาหาเหตุผลจนต้อง จริญกุศลยังก็ว่าถ้าเราไม่ให้ดวงตาเป็นทานและตาเราจะอยู่คู่กับเราตลอดไปใช่ไหมเหมือนการท่านสามารถคิดที่จะให้ได้ขณะแห่งการให้โอกาสแห่งการให้อย่าได้พลาดไปเลยเพราะฉะนั้นหมออย่าไปหนักใจว่างั้นอย่าไปวันไว้หวาดสะดุ้งว่าเราควักดวงตาของพระราชาของเราแล้วท่านอย่าปั่นป่วนในร่างกายในท้องอย่าร้องเป็นต้นเพราะฉะนั้นหมอช่วยควักดวงตาให้แก่เรานะควักดวงตาให้แก่เราเราจะได้บริจาคแก่วันนี้พกหมอนั้นเนี่ยนะก็เป็นหมอพิเศษไม่ได้ควักดวงตาโดยใช้ศาสตราเพราะเขาคิดว่าหมอผู้ชำนาญเช่นเราไม่ควรจะใช้มีดผ่าตัดในพระเนตรของพระราชาก็เลยบดเภสัชเอาผงยาผสมเกสรดอกบัวแล้วก็โปรยพระเนตรเบื้องขวาพระเนตรก็กลับกรอกไปมาเกิดทุกขเวทนาหมอก็ผสมยาโรยอีกดวงพระเนตรก็พ้นจากเบ้าเกิดทุกขเวทนารุนแรงยิ่งกว่าเก่าแม้ครั้งที่3หมอก็ผสมเภสัชให้แรงกว่าเก่าแล้วก็โรยลงไปพระเนตรของพระโพธิสัตว์ก็หลุดจากเบ้าด้วยกำลังแห่งยาห้อยหยุดห้อยหลุดลงมาเหมือนตาปูเนี่ยนะสายเอ็นก็เกิดทุกขเวทนาอย่างรุนแรงเลือดก็ชุ่มนะเลือดก็ไหลอาบสนมกำนันก็ร้องให้ไปหมดนะอมาตย์ก็หมอบลงแทบพระบาทของพระราชาร้องให้คร่ำครวญว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์อย่าพระราชทานดวงพระเนตรทั้งสองเลยอย่าพระราชทานดวงพระเนตรทั้งสองเลยเนี่ยนะถ้าควักดวงตาให้เป็นทานอย่างนี้นะแม้ช่วยกันห้ามก็บอกถ้าบอกว่าตาของพระองค์นะถ้าไม่ควักออกพระองค์จะตายภายใน3วันอย่างนี้นะโอ้ยรีบควักออกไปเลยอย่างนี้นะก็จริงก็ไอ้ควักทิ้งเหมือนเดิมเนี่ยแต่บางคนเนี่ยควักได้แล้วได้บุญแต่อีกบางคนเนี่ยควักแล้วก็เสื่อมจากบุญเนี่ยนะเพราะอย่างหลายๆแห่งเนี่ยนะถูกทิ่มตาเช่นไปแอบดูบางแห่งเนี่ยถูกทิ่มตาอย่างนั้นทำได้ใช่ไหมแต่ว่าควักดวงตาให้เป็นทานทำไม่ได้เด็กบางคนมันเล่นไก่ชนสักไก่จิกตาแตกหมดนะขนาดนั้นน่ะยอมได้แต่จะให้ดวงตาเป็นทานทำไม่ได้เนี่ยนะแต่ว่าพระราชาก็อดกลั้นทุกขเวทนาเหล่านั้นตรัสว่าอย่าชักช้าเลยพ่อคุณนะนะหมอก็ทูลรับสนองแล้วก็ยึดพระเนตรนะมือเบื้องซ้ายถือพระเนตรจับศาสตราด้วยมือเบื้องขวาตัดสายพระเนตรแล้วก็หยิบพระเนตรวางไว้บนพระหัตถ์ของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรข้างขวาด้วยพระเนตรข้างซ้ายควักตาขวาให้ก่อนเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงแล้วก็ข่มปีติเรียกว่าข่มทุกขเวทนาด้วยปีติเพราะมีใจน้อมไปในการให้ทานพระองค์ก็รับสั่งเรียกพราหมณ์ว่าท่านพราหมณ์จงมาเถิดพระองค์ก็ตรัสว่าสมันตะจักสุคือสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักกว่าดวงตานี้เนี่ยเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าการให้ดวงตาของเรานี้จงเป็นปัจจัยแห่งสมันตะจักสุคือพระสัพพัญญุตญาณเถิดนะเรารักสัพพัญญุตญาณยิ่งกว่าดวงตาอีกเนี่ยนะพระองค์ก็เลยพระราชทานดวงพระเนตรนั้นแก่พราหมณ์พราหมณ์ก็หยิบพระเนตรนั้นใส่ที่ในตาของตนพระเนตรนั้นก็ปรากฏดุจดอกอุบลแย้มบานด้วยอนุภาพของพราหมณ์แปลงเนี่ยนะคือพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์ที่เป็นพระอินทร์เนี่ยต้องการให้พระโพธิสัตว์ได้ปีติปราโมทจากการให้ก็เลยเอามาวางแล้วก็มองเห็นนะแสดงให้เห็นเหมือนดูได้จริงเลยอ่ะพระโพธิสัตว์เห็นในตาของพราหมณ์ด้วยพระเนตรข้างซ้ายมีพระวรกายซาบซ่านไปด้วยปีติขึ้นภายในลำดับว่าโอ้เราได้ให้ดวงตานี่ให้ดีแล้วโอ้จะเรียกว่าอะไรนะสุทินังนายเนตนะก็คือนายะนายนะก็คือตาใช่ไหมโอ้เป็นการให้อย่างดีมันนะโอกาสที่จะให้แบบนี้ไปหาที่ไหนก็พระราชทานดวงเนตรไปอีกครั้งหนึ่งท้าวสกะก็กระทำอย่างเดิมท้าวสกะก็กลับไปเทวโลกไม่ช้านักพระเนตรของพระราชายังไม่ถึงเป็นหลุมนะก็มีก้อนเนื้อขึ้นมาก้อนนะเป็นก้อนเนี่ยมาคลุกคลีแล้วก็หนังตานี่ก็ปิดเอาไว้เหมือนกับปิดด้วยผ้ากำพลนะงอกขึ้นดุจรูปวิจิตรก็งดงามไม่กี่วันก็ทุกความทุกข์ก็หายไปเนี่ยนะเพราะว่าได้หมอดีนะครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็ประทับอยู่นั่งอยู่ในปราสาท 2-3 วันก็คิดว่าคนตาบอดจะครองราชสมบัติไปทำไมเราจะมอบราชสมบัติให้แก่อมาตย์ทั้งหลายแล้วก็ไปอุทยานบวชบำเพ็ญสมณธรรม แล้วก็เล่าเนื้อความเหล่านั้นให้แก่อมาตย์ก็พระองค์ก็ตรัสว่าราชบุรุษคนหนึ่งทำหน้าที่ละนะถวายน้ำล้างหน้าเป็นต้นจงอยู่กับเราในที่สรีระกิจเข้าห้องน้ำเป็นต้นก็ผูกเชือกเอาไว้ให้แก่เราพระองค์ก็ขึ้นเสลียงนะก็เสด็จไปพระองค์ก็ไปประทับอยู่ใกล้สะฝั่งสะโบกกรณีอมาทั้งหลายก็ถวายบังคมกลับเนี่ยนะก็คือสร้างที่อยู่สมควรแก่พระราชาพระโพธิสัตว์ก็รำลึกถึงทานของพระองค์เนี่ยนะก็ผู้ที่ยินดีในการให้ทานเมื่อให้เสร็จไปนั่งอยู่ที่เงียบๆก็ตามระลึกนึกถึงทานที่ให้เป็นทานที่ให้เพื่อพระสัพพัญญุตญาณเป็นการเจริญจาคานุสติเนี่ยนะเป็นการเจริญกรรมฐานระลึกถึงคุณงามความดีบุญกุศลที่ได้ทำไปด้วยบุญอันนั้นเนี่ยนะอาสนะของท้าวสักกะก็ร้อนพระองค์ก็ดำริว่าเราจะให้พรแก่พระราชาทำพระเนตรให้เป็นปกติอย่างเดิมท้าวสักกะก็เสด็จไปใกล้พระโพธิสัตว์ให้ได้ยินทำเสียงให้ได้ยินด้วยพระบาทพระโพธิสัตว์ก็ถามว่าท่านเป็นใครท้าวสักกะก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นท้าวสักกะจอมเทพมหาท่านข้าแต่ท่านผู้เป็นราชฤาษีท่านจงเลือกพรที่ท่านปรารถนาเถิดพระโพธิสัตว์ตอบว่าข้าแต่ท้าวสักกะทรัพย์ข้าพเจ้ามีมากพอแล้วทั้งพลทหารทั้งท้องพระคลังก็มีไม่น้อยบัดนี้เมื่อข้าพเจ้าตาบอดชอบอย่างเดียวคือความตายตาบอดแล้วไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทำไมเหมือนกันท้าวสักกะก็ตรัสกับพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่ท่านศิวิราชท่านประสงค์จะตายเพราะท่านอยากจะตายหรือว่าท่านเพราะตาบอดอยากตายด้วยเหตุผลใดเหมือนกันพระโพธิสัตว์ตอบว่าที่อยากตายก็เพราะตาบอดนี่แหละท้าวสักกะก็ตรัสว่าข้าแต่มหาราชขึ้นชื่อว่าการให้ทานไม่ใช่ว่าจะให้ผลในชาติหน้าอย่างเดียวเท่านั้นการให้ทานยังเป็นปัจจัยเพื่อผลในปัจจุบันด้วยนะการให้ทานไม่ใช่ว่าจะมีผลมีอานิสงส์เฉพาะชาติหน้าผลแห่งการให้ทานแม้ชาตินี้ผลแห่งการให้ก็ยังมีผลเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงทำสัตยาธิฐานคือตั้งสัจจะอธิฐานอาศัยบุญนะแห่งการให้ทานของพระองค์เถอะด้วยกำลังแห่งการอธิษฐานนั่นแหละดวงตาของพระองค์ก็จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมพระโพธิสัตว์ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นมหาทานที่เราได้ให้เนี่ยก็เป็นการให้ดีแล้วพระองค์ก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าวันนี้พกคนขอทั้งหลายเหล่าทั้งหลายตระกูลมาเพื่อจะขอกับเราบรรดาวันนี้พกที่มาเหล่านั้นผู้ใดขอกับเราผู้นั้นก็เป็นที่รักของเราใครขอคนนั้นรักนะใครขอเรารักคนนั้นด้วยสัจจะวาจานี้ขอดวงตาของเราจงเกิดขึ้นอย่างเดิมเถิดปกตินี่ใครมาขอนะคนนั้นเป็นที่รังเกียจเป็นที่เกลียดชังเรียกว่าผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอแต่พระโพธิสัตว์ตรงกันข้ามผู้ใดมาเพื่อจะขอเราผู้ใดออกปากว่าขอพระองค์จงพระราชทานสิ่งนี้เถิดดังนี้ผู้นั้นเป็นที่รักของเราอันนี้หายากนะใครที่มีความคิดแบบนี้ทำได้อย่างนี้คิดอย่างนี้นี่หายากมากหากว่าผู้ขอแม้ทั้งหมดเป็นที่รักของเราด้วยคำที่เรากล่าวนั้นเป็นความจริงด้วยสัจจะวาจานี้ขอดวงตาข้างที่หนึ่งจงเกิดขึ้นเหมือนอย่างเดิมเถิดเรียกว่าพร้อมกับสัจจะวาจาของพระโพธิสัตว์ดวงตาก็เกิดขึ้นทีนี้เพื่อจะให้ดวงตาข้างที่สองเกิดขึ้นพระองค์ก็ตรัสสัจจะอธิษฐานต่อไปว่าพราหมณ์นั้นมาเพื่อขอกับเราว่าขอท่านจงให้ดวงตาเถิดเราได้ให้ดวงตาทั้งสองนั้นแก่พราหมณ์ผู้ขอปีติเป็นล้นพ้นได้ถึงแล้วแก่เราเกิดความโสมนัสไม่น้อยนะคือความโสมนัสได้บังเกิดขึ้นแก่เราด้วยสัจจะวาจานี้ขอดวงตาดวงที่สองจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดดีใจมากที่เขามาขอเพราะฉะนั้นด้วยผลอันนี้ขอให้ดวงตาเกิดขึ้นอธิบายว่าปีติล้นพ้นได้เกิดขึ้นแก่เราผู้ให้ดวงตาแก่พราหมณ์ไม่คำนึงถึงทุกขเวทนาเห็นปานนั้นแม้ในเวลาตาบอดก็พิจารณาอยู่ว่าโอ้ทานที่เราได้ให้เนี่ยเป็นการให้ดีแล้วสุทินังวัตเมทานังทานที่เราได้ให้เนี่ยเป็นการให้ดีแล้วเนาะว่างั้น ก็เกิดความปีติโสมนัสหาประมาณไม่ได้ดีใจมากเลยหลายคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพอฟังพอได้ข่าวว่าตัวเองจะได้ให้เนี่ยดีใจมากนะเท่าที่ฟังโยมหลายคนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังอย่างนั้นจริงๆโอ้ดีใจมากที่จะได้ให้แบบนั้นเขามีความสุขที่ได้ให้เขาจะเสียใจมากที่เขาไม่ได้ให้เขาเป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆมีความสุขที่จะได้ให้ดวงตาทั้งสองของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เกิดอะไรนะไม่ใช่จักขุทิพย์คือไม่ใช่ตาทิพย์นะเพราะอะไรคนที่จะได้ตาทิพย์เนี่ยถ้าตาเก่าบอดไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะมีตาทิพย์ได้แต่ดวงตาที่เกิดเนี่ยด้วยอำนาจของปีติซาบซ่านอาศัยปีติในทานหรือว่าเป็นดวงตาที่เกิดจากสัจจะอธิษฐานที่ไม่วิปริตเนี่ยนะฟันด้วยตาดวงตาคู่นี้ที่เกิดแก่พระโพธิสัตว์เรียกว่าสัจจะปรมิตาจักสุเป็นจักสุที่อาศัยสัจจะบารมีพันสัจจะบารมีเนี่ยอธิษฐานให้ดวงตาเกิดขึ้นดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อเราจะให้ก็ดีเมื่อเรากำลังให้ก็ดีเมื่อเราให้เสร็จแล้วก็ดีจิตของเราไม่ได้เป็นอย่างอื่นเพราะเหตุแห่งโพธิญาณยากนะคนที่ทำบุญให้ทานตั้งความปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานก็ตามบางคนเนี่ยก่อนจะให้ใจก็แป้วเลยนะเมื่อให้ใจก็หงุดหงิดให้เสร็จแล้วก็รำคาญเป็นต้นบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือบางคนเนี่ยก่อนจะให้ดีใจกำลังให้ก็ง่อยเงาให้เสร็จแล้วก็ดีใจบางคนเนี่ยไอ้กำลังให้ดีใจให้เสร็จแล้วแหมไม่น่าให้เลยอย่างเงี้ยนะบางคนนี่ก็มีหลายประเภทด้วยกันแต่พระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นก่อนจะให้ก็โสมนัสกำลังให้ก็ดีใจให้เสร็จแล้วก็บันเทิงใจไม่ได้เป็นอย่างอื่นดีใจแต่ที่ทำอย่างนี้ได้ก็เพราะเหตุแห่งโพธิญาณบทว่าจิตตสะอัญญถาคือเมื่อเราให้ดวงตาเป็นทานแล้วเนี่ยใจของเราไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยเพราะเรามีอัธยาศัยในการให้บทว่าโพธิยาเยวะกรณาเพราะเหตุแห่งโพธิญาณนั่นเองคือจักษุทานนั้นน่ะเป็นเหตุแห่งสัพพัญญุตญาณถ้าไม่ให้อย่างนี้เนี่ยนะสัพพัญญูจะเกิดขึ้นได้หรือเราได้ทำในสิ่งที่ทำได้ยากอย่างนี้ก็เพราะพระสัพพัญญุตญาณเนี่ยหาได้ยากพระสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะเป็นสิ่งที่หาได้ยากพระองค์จึงตรัสว่าดวงตาของเราเนี่ยจะไม่เป็นที่รักก็หาไม่ได้ถึงอัตภาพของเราจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้ตาทั้งสองของเราไม่ได้เป็นที่เกลียดชังของเราเลยร่างกายของเราเราก็ไม่ได้รังเกียจเราไม่ได้โกรธร่างกายของเราเลยร่างกายไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราเบื่ออู้อยากตายอยากตายเต็มทีแล้ววันนั้นให้ตาไปก่อนให้อะไรไปก่อนบางคนนี่เป็นอย่างนั้นนะอยากตายก่อนจะตายก็เลยให้ซะหน่อยเนี่ยนะแล้วก็ตัวเองก็จะได้ตายบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นชีวิตก็เป็นที่รักของพระองค์ดวงตาก็เป็นที่รักของพระองค์ทุกอย่างเป็นที่รักไม่ได้รังเกียจไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธสรีระร่างกายไม่ได้โกรธชีวิตไม่ได้อะไรเลยทุกอย่างเป็นที่รักเป็นที่ทนุถนอมหวงแหนไปหมดแต่ก็ตัดใจเพื่อที่จะให้ได้เพราะสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะท่านรักสัพพัญญุตญาณมากนะรักมรรคผลนิพพานรักสัพพัญญุตญาณที่เป็นเหตุให้เปลื้องโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้พ้นจากทุกข์ได้ไม่น่าเชื่อว่ามีคนรักผู้อื่นอะไรนะปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์แล้วก็โอ้ยทุ่มเททุกอย่างก็บอกว่าด้วยกรุณาของพระองค์เนี่ยทำให้ไม่สงสารตัวเองนะสงสารสัตว์อื่นเพราะกรุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์อื่นเนี่ยนะเบียดเบียนพระองค์เนี่ยให้พระองค์เดือดร้อนช่วยเหลือผู้อื่นแต่การกระทำเหล่านั้นก็ไม่ไร้ผลพระองค์ก็ช่วยพระองค์ให้พ้นทุกข์ขณะเดียวกันก็ช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏทุกข์ได้หลังจากที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะตั้งสัจจะอธิษฐานดวงตาเกิดขึ้นแล้วท้าวสักกะก็ทำอนุภาพแสดงสักกานุภาพเนี่ยนะอนุภาพของท้าวสักกะให้ประชุมชนมาประชุมกันท้าวสักกะก็ประทับยืนท่ามกลางมหาชนยืนบนอากาศนะสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าท่านผู้ยังชาวสีพีให้เจริญคาถาทั้งหลายท่านกล่าวโดยธรรมดวงตาทั้งสองของพระองค์นี้ปรากฏเป็นของทิพย์การเห็นโดยรอบร้อยโยชน์เห็นอย่างน้อยเลย 1,600 กิโลเมตรโดยรอบเนี่ยนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่ว่าจะนอกฟ้านอกหินนอกภูเขาจ จงสำเร็จแก่ท่านเถิดเรียกว่าเห็นในรัศมี 1,000 1,000 กว่ากิโลเนี่ยนะท่านมองเห็นได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวามองเห็นได้หมดเลยแม้พระโพธิสัตว์ก็แวดล้อมด้วยมหาชนเข้าสู่พระนครด้วยสักการะอันใหญ่เมื่อตระเตรียมประตูพระราชมณฑีเรียบร้อยแล้วประทับนั่งเหนือราชบัลลังก์ภายใต้เสวตฉัตรที่เขายกขึ้นไว้ณมหาบนดกเมื่อจะแสดงธรรมแก่ชาวพระนครชาวชนบทและราชบริษัทผู้ยินดีร่าเริงบันเทิงด้วยการได้พระเนตรคืนมาเพื่อจะเห็นพระองค์ก็ตรัสว่าใครหนอในโลกนี้เขาขอแล้วไม่ให้สมบัติอันประเสริฐบ้างให้สมบัติอันเป็นที่รักของตนบ้างเชิญชาวแว่นแคว้นทั้งหลายจงดูเถิดดวงตาอันเป็นทิพย์เกิดขึ้นแก่เราในวันนี้เรียกว่าผู้ให้ของรักก็ย่อมได้ของรักเป็นต้นเนี่ยนะท่านดูสิถ้าเราไม่ให้เนี่ยนะเราจะได้มีตาขนาดนี้หรือเนี่ยนะการเห็นโดยรอบร้อยโยชน์นอกฟ้านอกหินภูเขาจงสำเร็จแก่ท่านอะไรอะไรในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายจะยิ่งไปกว่าการบริจาคไม่มีเรียกว่าผลแห่งเห็นผลแห่งการให้นะอะไรจะมีอานิสงส์แห่งการให้เราให้จักษุอันเป็นของมนุษย์แล้วก็ได้จักษุอันเป็นของทิพย์ดูก่อนชาวซีพีทั้งหลายพวกท่านเห็นทิพยจักษุนี้แล้วจงให้ทานแล้วก็จงบริโภคเถิดอันหนึ่งพวกท่านครั้นให้ทานแล้วบริโภคแล้วตามอนุภาพของตนเนี่ยนะจะไม่ถูกนินทาท่านทั้งหลายจงไปสู่ฐานะอันเป็นแดนสวรรค์เถิดเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ได้ให้ทานผู้ที่ไม่ประมาทในการให้การให้อันนี้แหละเป็นเหตุแห่งสุขติ ก็ผู้ที่เขาบอกว่าการให้ทานเนี่ยนะหรือการทำบุญเนี่ยคนที่ทำเนี่ยนะก็ยังเห็นว่าการให้เป็นสิ่งเลวร้ายตราบเท่าที่ผลแห่งการให้ยังไม่เกิดแต่เมื่อใดผลแห่งการให้เกิดขึ้นก็ดีใจกันเนี่ยนะทำบุญอะไรกันมาเนาะจึงได้ดิบได้ดีขนาดนี้แต่ตอนที่ให้น้อยคนนักที่จะดีใจพระองค์จึงบอกว่าการให้เสมอด้วยการรบเนี่ยนะการให้เสมอด้วยการรบแม้แต่จิตคิดจะให้อย่างยากที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะประมาทไม่มีการสมาทานเพื่อที่จะให้ไม่มีการตั้งใจที่จะให้คาถาที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยพระโพธิสัตว์กล่าวทุกวัน15ค่ําทุกๆ15วันพระองค์ก็แสดงธรรมอย่างนี้ทุก15วันมหาชนได้ฟังคําอันนั้นแล้วก็ให้ทานเป็นอย่างมากนะเห็นผลแห่งการให้เห็นพระอินทร์เห็นอะไรเป็นต้นก็เลยน้อมไปเพื่อการให้หมอครั้งนั้นก็คือพระอานนท์ในครั้งนี้ท้าวสักกะก็คือพระอนุรุทธะนะพุทธบริษัทก็บริษัทในยุคนั้นก็คือพุทธบริษัทพระเจ้าศรีวิราชก็คือพระพุทธเจ้ามาดูคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นที่พระองค์บำเพ็ญจนได้เป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมเหล่านั้นเช่นว่าทุกๆวันวัตถุอันเป็นทายธรรมภายนอกที่พระองค์ไม่เคยพระราชทานเนี่ยไม่มีฉันใดคือพระองค์เนี่ยพระราชทานบริจาคมหาทรัพย์นับจำนวนไม่ถ้วนถึงอย่างนั้นก็ไม่ยินดีในทานนั้นคือไอ้คำว่าไม่ยินดีเนี่ยแปลว่าไม่อิ่มอกอิ่มใจอ่ะนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ปรารถนาจะให้นะอยากจะให้ยินดีที่จะให้แต่การให้เหล่านั้นยังไม่เป็นที่อิ่มอกอิ่มใจว่างั้นพระองค์ก็ดำริขึ้นว่าทำอย่างไรเนาะเราจะพึงบริจาคทานอันเป็นวัตถุในภายในคือจิตที่คิดจะให้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่บ่อยและต่อเนื่องจะเห็นว่ามหากุศลของพระองค์เนี่ยมากมายจริงๆอ่ะนะมหากุศลเหล่านั้นเนี่ยหลั่งไหลเรียกว่าเป็นอะไรนะสัตนิรันตระนะนิรันดรน่ะคือสืบเนื่องในการให้เพราะใจเนี่ยน้อมไปเพื่อจะการให้ยังคิดต่อไปเมื่อไหร่เนาะจะมีใครๆมาหาเราแล้วขอทายธรรมอันเป็นวัตถุภายในหากมีผู้ขออะไรจะมาขอเนื้อดวงใจของเนื้อหัตถ์ไทยของเราก็จะนำเนื้อหัตถ์ไทยอันนั้นด้วยหอกแล้วนำเนื้อหัตถ์ไทยอันนั้นที่มีหยาดเลือดไหลเหมือนกับอะไรเหมือนกับยกดอกบัวพร้อมด้วยก้านขึ้นจากน้ำใสแล้วก็จักให้ฉะนั้นบางคนเนี่ยให้แบบเนี้ยนะน้อมไปเพื่อจะให้คิดจะให้ยังไม่กล้าจะคิดแต่ถ้าไปเกิดเป็นหมูเป็นไก่ให้ควักหัวใจเล่นเนี่ยเอานะไปเกิดเป็นเต่าให้เขาควักหัวใจเอามาวิจัยเล่นๆ เนี่ยไ แต่ว่าเนี่ยนะก็บอกว่าบางกลุ่มที่จะวิจัยเนี่ยนะวิจัยหัวใจนี่เขาเอาหัวใจเต่ามาวิจัยเขาบอกงั้นแต่ถ้าเกิดไปชาติเป็นเต่าเลยนะให้เขาเอาควักหัวใจมาผ่าเล่นๆอันนี้ได้ยอมเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นให้ควักดวงใจมาเชือดเฉือนเล่นเนี่ยยอมแต่ว่าไอ้จิตที่น้อมไปเพื่อจะทำบุญเนี่ยไม่ยอมเพราะฉะนั้นดวงใจที่ตนีตนีนั่นแหละก็มาเกิดเป็นเต่าให้เขาควักผ่าหัวใจเล่นๆเหมือนกันผ่าก็เล่นจริงๆนะบางทีก็ตายฟรีก็มีส่วนใหญ่ก็ตายฟรีทั้งนั้นอยู่แล้วเพราะเต่าได้รางวัลอะไรไหมไม่ได้ก็ตายฟรีอยู่แล้วแหละเชื่อตายด้วยโทสะควักหัวใจกว่าจะตายเนี่ยจะเป็นไหนเนาะเนี่ยนะก็ว่าพวกควักคราววิจัยก็ผ่าหัวใจเต่าเนี่ยแหละเป็นเครื่องวิจัยฉันก็โอ้ยน่าสงสารเต่าเนาะน่าสงสารคนผ่ามากกว่าเต่าเต่ารับกรรมเก่าไอ้คนผ่านี่สิจะถูกผ่าอีกกี่ภพกี่ชาติเนาะเนี่ยนะมันว่างๆชาติอื่นๆเขาว่างๆเขาควักหัวใจออกมาเล่นดูบุญก็ไม่ได้เจ็บต่างหากอีกนะบางคนเนี่ยถูกผ่าอกผ่าท้องเนี่ยถูกผ่าประจำแต่ไอ้จิตจะให้ก็ไม่มีนะพอผ่ารักษาหายมาร้องรำทำเพลงขี้เหล้าเมายาต่อไปอีกนะโอ้ชีวิตของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนะก็เลยเฝ้าอยู่ในกองทุกข์จมอยู่แต่ในกองทุกข์เนี่ยนะมันพระโพธิสัตว์เนี่ยคิดว่าจะทำยังไงจะได้โอกาสที่จะให้เมื่อให้แล้วจะได้ยกตนให้พ้นทุกข์แล้วก็จะช่วยยกผู้อื่นให้พ้นทุกข์ไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ใดพึงขอเนื้อหัวใจเราก็จะให้หากผู้ใดพึงขอเนื้อในร่างกายเราก็จะเชือดเนื้อในร่างกายให้ดุดอะไรดุดกรีดเยื่อน้ำอ้อยงบของต้นตาลแล้วก็ขูดออกก็เรียกว่าพาให้เป็นก้อนเป็นก้อนให้ได้แต่เชื่อไหมถ้าไปเกิดเป็นปลาญี่ปุ่นเนี่ยให้เขาเชือดเล่นนะเชือดมากินทีละหยดทีละหยดบางนะบางทีเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคือบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยให้ไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าไปเกิดเป็นปลาเป็นสัตว์อื่นๆให้เขาเชือดเป็นเอาไปกินเนี่ยได้นะก็คิดดูนะว่าวิปริตขนาดไหนแสดงว่าพวกไม่ฉลาดเนี่ยนะไม่รู้หรอกว่าถ้าเรายังเกิดอยู่เราไม่ถูกแล่เนื้อออกไปหรือถ้ายังอยู่ในวัฏฏะยังไงก็ถูกเชือดถูกเถือถูกแล่ออกไปเรื่อยๆนะนางมาคันธยาใช่มั้ยพอโกรธพระพุทธเจ้าเลยเชือดเนื้อตัวเองถูกเชือดเนื้อตัวเองแล้วทอดให้ตัวเองกินน่ะนะบุญก็ไม่ได้ตกนรกอีกต่างหากเนี่ยนะแต่ว่าทำได้ใช่มั้ยแต่ว่าจะทำบุญเนี่ยไม่ได้แปลกนะว่าหมูสัตว์ทำไมเขาไม่สามารถคิดน้อมไปเพื่อที่จะเจริญกุศลไม่น้อมไปเพื่อจะทำบุญแต่ขณะเดียวกันน้อมไปเพื่อจะทำแต่บาปน้อมไปเพื่อที่จะทำอกุศลน้อมไปเพื่อจะแล่เพื่อที่จะเถือเอาเนื้อของสัตว์อื่นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะถูกแล่ถูกเถือวันไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะพระโพธิสัตว์นี่ก็บอกว่าหากคนอื่นพึงขอเลือดกับเราเอาดาบแทงหรือสอดเข้าไปในปากแห่งสรีระของเราแล้วนำเอาภาชนะเข้าไปรองจนเต็มเราก็จักให้เลือดเนี่ยนะบางคนประสบอุบัติเหตุถูกอะไรทิ่มแทงเลือดเสียได้แต่ว่าไปบริจาคเลือดให้กาชาติทำไม่ได้เนี่ยนะตนีเลือดมากถ้าไปผ่าอย่างอื่นทำได้หมดนะจะเสียเลือดเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะแต่จะไปบริจาคเลือดทำไม่ได้ตนีเลือดมากเอาไว้ให้อะไรมันทิ่มๆแล้วก็ไหลออกทิ้งเปล่าๆอันนี้ทำได้นะแต่ว่าทำบุญเนี่ยไม่ได้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะคนอันหนึ่งหากใครๆเพิ่งกล่าวว่าในเรือนของเราเนี่ยนะในการงานไม่ค่อยเรียบร้อยท่านจงรับใช้เราที่เรือนนั้นเถอะเราก็จะเปลื้องเครื่องทรงของพระราชามอบตนให้แก่เขาแล้วไปเป็นคนรับใช้ของเขาถ้าหากว่าใครๆจะพึงขอในตาของเราเราก็จะควักในตาดุดนำจาวตาลออกฉะนั้นให้แก่เขาคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเป็นผู้ถึงความชำนาญอันที่เรียกว่าคนอื่นทำไม่ได้เขาบอกว่าใจของคนอื่นได้ฟังยังใจไม่ปกติเลยนะทำใจไม่ได้นะแต่ว่าท่านทำได้อย่างโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยไม่กล้าคิดอย่างนี้แค่คิดปั๊บใจนี่แป้วเลยนะเครียดเลยนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีความสุขที่จะให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่จิตคิดจะให้น้อมไปเพื่อจะให้มีอะไรบ้างที่ให้ไม่ได้เพื่อโพธิญาณเนี่ยนะจริงๆอ่ะนะชาวโลกทั้งหลายเนี่ยนะก็บอกว่าฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าผัวฆ่าอะไรเพื่อตัวเองได้เป็นยศเป็นใหญ่เป็นอะไรยังทำได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าทำเพื่อสร้างบุญบารมีนี้ทำไม่ได้เออมันแปลกนะสละเพื่อทำบุญไม่ได้แต่ว่าสละเพื่ออย่างอื่นเนี่ยทำได้หมดเลยนะพระโพธิสัตว์นี้บอกว่า เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยชำนาญในการให้ที่เรียกว่าคนอื่นไม่ใช่จะคิดได้เหมือนท่านก็เนื่องจากว่าท่านสะสมใจที่จะน้อมเพื่อการให้ขนาดว่าคนมาขอเนี่ยนะเมื่อคนมาขอท่านยังเศร้าใจเลยนะทำไมเมื่อก่อนเราไม่คิดจะให้นะเสียใจที่ไม่เคยคิดมาให้มาก่อนทำไมใช้ชีวิตประมาทอยู่ขนาดนี้ท่านไม่สบายใจเลยที่เมื่อก่อนท่านประมาทเพราะนั้นท่านมีอัธยาศัยแบบนั้นการได้ของผู้ขอจักษุแม้เมื่ออมาตย์และเหล่าบริษัททูลคัดค้านพระองค์ก็ไม่เชื่อฟังขอคำของคนเหล่านั้นเมื่อมีผู้มาขอพระองค์ก็เสวยปีติ นะอย่างยิ่งด้วยการปฏิบัติท่านก็ปฏิบัติตามความคิดของท่านเมื่อท่านคิดจะให้ท่านก็ได้ให้จริงๆตอนหลังท่านตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าของท้าวสักกะอาศัยการปฏิบัตินั้นเป็นความจริงแท้แน่นอนนั้นการปฏิบัติไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเล่นๆเป็นการปฏิบัติถึงขนาดตั้งสัจจะอธิษฐานได้อะเพราะอะไรเพราะพระองค์นี่มีใจที่เอิบอิ่มไปด้วยปีติและปราโมทย์ปลาปลื้มในบุญกุศลที่พระองค์ได้กระทำลงไปพระองค์ไม่ได้เสียอกเสียใจไม่ได้อาลัยอาวรณ์เสียดายเลยนะเพราะพระองค์นี่ปีติโสมนัสในบุญกุศลที่ได้เจริญไปเนี่ยนะอันนี้เป็นบุญของพระองค์ที่พระองค์ได้สร้างเนี่ยนะตั้งปฏิบัติแล้วการทำบุญของพระองค์ก็เป็นการทำบุญเพื่อการทำบุญยิ่งขึ้นไปจากอุปนิสัยเรียกว่าบุญของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นวิเศษภาคยะน้อมเพื่อให้บุญเนี่ยเกิดยิ่งขึ้นไปตั้งอัธยาศัยนะจากการให้ทานก็เพื่อจะได้การให้เพื่อการให้การให้เล็กน้อยก็เพื่อการให้ที่ยิ่งขึ้นไปการให้ด้วยกุศลจิตเล็กน้อยก็ให้กุศลจิตพัฒนายิ่งขึ้นไปให้คุณธรรมเนี่ยสูงส่งยิ่งขึ้นไปตั้งการให้เพื่อการให้รักษาศีลเพื่อการรักษาศีลเป็นต้นเพื่อโพธิญาณเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะอันของเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากแล้วที่มีอย่างน้อยก็ได้ยินได้ฟังได้เลื่อมใสหลายคนก็บอกว่าทำตามไม่ได้หรอกเขาก็ไม่ได้บอกให้ไปทำตามแต่บอกว่าเรียนเพื่อให้เกิดศรัทธาเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสเพื่อให้มีใจปีติปราโมทย์ว่าพระพุทธเจ้าทำทุกอย่างเพื่อเรานี่แหละเราจะได้ศึกษาตามปฏิบัติตามไม่คัดค้านคำของพระองค์ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเรามากแล้วเนี่ยนะที่ได้ตั้งอกตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามให้เจริญงอกงามเพราะว่าพระองค์ที่ทำทั้งหมดก็พระองค์ทำเพื่อความตรัสรู้เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจะได้ช่วยให้เราตรัสรู้แต่ไม่ได้บอกให้เราไปทำตามเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็เครียดอะไรนะชอบเดินไปตามรอยตามเท้าท่านไปหมดท่านก็บอกว่าอะไรนะเหมือนอย่างว่าพ่อแม่ทั้งหลายผู้เป็นชาวนากว่าจะทำนาปลูกข้าวกว่าจะได้ข้าวมาหุงข้าวเป็นข้าวสุกลูกเอ้ยมากินข้าวนะบอกแม่ผมไม่กินหรอกผมอยากรู้จริงๆว่าแม่เนี่ยทำนายังไงเนี่ยนะแม่พาผมไปทำนาก่อนสิแม่ทำยังไงหว่านตรงไหนอะไรที่ไหนกว่าจะได้บอกว่าโหแล้วแม่ที่ทำให้เพื่อประโยชน์อะไรเราทั้งหลายบางทีเนี่ยนะก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจไม่ถูกก็เหมือนกับว่าทำทุกอย่างเนี่ยนะว่าพระองค์ทำทุกอย่างเพื่อเราก็กลับไปคิดอะไรก็ไม่รู้ไปคิดในสิ่งที่มันยากๆคิดในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้มีเหตุผลจนไม่ได้เจริญกุศลหลายคนเนี่ยมีเหตุผลจนไม่ต้องศึกษาพระธรรมเนี่ยนะมีเหตุผลบอกไอ้คนรังเรามันฉลาดน้อยเราไม่มีปัญญาหรือจะต้องไปเรียนอันโน่นเรียนอันนี้จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นไปอุ้ยหาเหตุผลจนไม่ต้องเรียนเหมือนกันเลยสรุปหาเหตุผลจนไม่ได้เรียนเพราะมันยากเกินไปมันยากทางใจหรือว่าเนื้อหามันยากที่จริงเนื้อหามันก็ภาษามนุษย์อยู่แล้วนะที่เรียนรู้ได้เข้าใจได้ฟังก็เข้าใจทันทีแต่ว่าหาเหตุผลจนมันยากก็เลยมันยากทางใจอ่ะนะก็เรียกว่าเป็นจิตใจตกยากแล้วก็ตกยากอย่างใจคิดจริงๆอ่ะนะเพราะอะไรเพราะความคิดมันตกยากอยู่แล้วมูสัตว์ทั้งหลายมิใช่น้อยเขาเป็นแบบนั้นขอเราทั้งหลายอย่าได้เป็นคนยากทางจิตวิญญาณขนาดนั้นเลยอย่าได้อนาถาทางจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณที่เจริญไปด้วยศรัทธาเอาจิตกับวิญญาณต่างกันไหมล่ะเราให้ใจของเราเจริญด้วยศรัทธาแม้ถ้าใช้คำว่าจิตวิญญาณเหมือนหนักไปใช่ไหมจะบอกว่าขอให้ใจเจริญด้วยศรัทธาอันเดียวกันนั่นแหละเนี่ยนะขอให้เจริญด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะว่าคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องนำออกจากวัฏฏทุกข์เนี่ยนะพระเวสสันดรเนี่ยคงเอาไว้วันหลังนะเนาะ